گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا یا رسول اللہ۔

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك تمہارے لیے، بدن میں ہی جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اسے بھی بہا تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہت، زمین و خلق سمک و سمت نشاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع فنی و علی، سنا کی زبا تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن چمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پیسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چارے کو چیر دیا، چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا، چھپے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سبا وہ چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، پتنا تیرا گزارے چلتے ہیں آقا کے وہ میں پکڑا تیرا تارے گرتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرا تیرا تارے گرتے ہیں صفا کے وہ ہے ذرا تیرا تیرے تو پل سے اتارو را گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو را گزر کو خبر نہ ہو میرے جگر سے

نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجیے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1434 سنے ہجری کے مہینہ شیخ عبد القادر ماہ فاخر ربیع الآخر کی آج بڑی 11ویں شریف گزار کر 12ویں شب ہم نے پائی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز ادا کر کے مدنی مذاکرے کی ترکیب میں جمع ہیں. آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ زمزم نگر یعنی حیدرآباد امجدی کابینہ حیدرآباد کے کثیر اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے 3 روزہ تربیت اجتماع کے لیے، تو وہ بھی شریک ہے. اور دنیا میں نہ جانے ناظرین کہاں کہاں اس وقت ہمارے ساتھ شرکت کی سعادت پا رہے ہوں گے. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے، جب تک اچھی نیتیں نہیں ہوں گی ثواب نہیں ملے گا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہیں اتنا ثواب میں اضافہ. اور حسب حال اچھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں جو کرنا ممکن ہو. مثال کے طور پر میں اول تاخیر شرکت کروں گا، یہ نیت کروائی جائے اور آپ نیت کریں، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ میں تو آدھا گھنٹہ رکوں گا یا ایک گھنٹہ رکوں گا یا ادھورا سنوں گا، تو یہ جتنی آپ کی نیت ہوگی اتنا آپ کو ثواب ملے گا. تو اس لیے حسب حال نیت کرنی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون سنوں گا، نہ فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس پڑھوں گا، نہ کسی کو ایس ایم ایس کروں گا. یہ بھی چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے، کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم علم دین کے کسی مدنی پھول سے محروم رہ جائیں یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنی گائی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. نماز میں تحیات پڑھتے وقت جس طرح بیٹھتے اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے، تو جن سے ہو سکے علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانو، تھک جائے تو جس طرح آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھے، پھر تھکن دور اور اللہ توفیق دے پھر دو زانو. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ہدایت سنت اس میں بات کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا. اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں بڑھاتا ہوں. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام خصوصاً مدنی قافلہ مدنی انعام کی ترغیب دوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر, اسال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, سارے مومنات و مومنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, مذاہب ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ, امام اعظم غوث اعظم, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ, صدر الافاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اور حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً بالخصوص زمزم نگر کے وہ استائی بھائی جو تین دن کے لیے تربیتی اجتماع میں تشریف لائے ہیں, اور تمام حلقے جو ہیں جو مکمل سنیں گے اور پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پائیں گے, ان کو بھی اسال ثواب. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. باپا آج بھی ہماری اوبی وین کا جدول ہے اور میرپور خاص اس وقت براہ راست. ماشاءاللہ مرحبا. دوسری جگہ سے سلوک تک ہم براہ راست نہیں ہو پائے ہیں, وہاں بھی امید ہے سنائے بھائی جمع ہوں گے. سنا ہے وہاں بہت کوششیں بھی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے ہم بذریعہ انٹرنیٹ وہاں سے بھی براہ راست کرنے میں کامیاب ہو جائے. انٹرنیٹ سے ہی میرپور خاص والے؟ نہیں نہیں باپا, یہ تو ابھی وین ہے, وہ دوسرا مقام جو ہے وہ مقام کا نام میں بھول گیا ہوں, وہاں سے تیاریاں وغیرہ بھی ہیں. امید ہے کہ وہاں بذریعہ انٹرنیٹ وہ براہ راست ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑے کیسے میرپور خاص میں, کام تو دعوت اسلامی کا تھا میرپور خاص میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خالد اقبال ہے اور ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج کل اکثر ہم جب مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ موبائل فون کو بند نہیں کرتے, جس میں سے مختلف طرح کی موسیقی کے ساتھ جن کو رنگ ٹونز کہتے ہیں وہ بج رہی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے ان کے لیے کیا مطلب ہے آپ تجویز کریں گے؟ یہ ہم وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے یہاں اقامت میں درود شریف پڑھنے کے بعد اس طرح اعلان کیا جاتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے, تو ہو سکتا ہے اور مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہو. اگر سارے مساجد والے اس اعلان کو اپنی مساجد میں جاری کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو ہم اعلان, ہمارے اعلان کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف, اقامت سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں چار سیگے صلاۃ و سلام کے, پھر اعلان کرتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور موبائل فون ہو تو بند کر دیجئے, اقامت بیٹھ کر سنیے, حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. یہ جملے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے فیضان مدینہ میں, پانچوں نمازوں میں یہ ترکیب ہوتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں نمازوں سے, مسجدوں کے ادب سے, تو آپ کو بھی چاہیے کہ یہ جملے جہاں جہاں آپ کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں آپ کی سنی جاتی ہو وہاں یہ جملے جاری کروا دیجئے کہ اعلان ہو جائے تو یاد دانی ہو جاتی ہے, اس سے لوگ بند کر دیتے ہوں گے سن کے, امید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوہی والا کبیر والا میں ہماری دوسری اوبی بہن موجود ہے اور وہاں پر بھی اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں براہ راست کرنے میں کامیاب ہو جائے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں جمیل احمد سرزمین ہند پٹنہ سے بول رہا ہوں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میں امبرائڈری کا کام کرتا ہوں اور یہ کام جو ہے اسلامی بہنوں کے تعلق سے جڑا ہوا ہے. اس میں فیشن اور ڈیزائننگ کا کام کیا جاتا ہے جس کی نمائش کے لیے اسلامی بہنیں کبھی کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے جو ہے بے پردگی عام ہونے لگتی ہے. تو میرا یہ سوال تھا کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے ہمارے لیے کہ میں اس کا کام کرتا ہوں, کیا میری بھی کہیں پہ پکڑ ہے؟ جو امبرائڈری اس وقت آپ کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس میں مووی میں وہ تو جائز ہے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس میں جیسے کہ جانداروں کی تصویریں وغیرہ نہ ہو تو امبرائڈری کرنا اجرت پر جائز ہے آپ جو کر رہے ہیں. البتہ اگر کوئی عورت اس کا غلط استعمال کرتی ہے تو وہ خود اس کی ذمہ دار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں کشمیر سے علی رضا بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جس کمرے میں تصویر پڑی ہو اس کمرے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر ایک لڑکا شرٹ پہنے کو یا شرٹ پہننی ایسی شرٹ پہننی اس نے جس پہ اوپر کوئی تصویر بنی ہے تو وہ اگر پہن کے مسجد میں آ گیا تو کیا مسجد والے کی نماز ہوگی؟ اس کے بارے میں شریف احمد بھائی فرما. اللہ اللہ. اگر پورے قد کی تصویر بنی ہوئی ہو جیسے کہ عام طور پہ ہمارے آدھی تصویر ہوتی ہے, آدھی تصویر ہو اور نماز پڑھے کمرے میں جیسے تو نماز مکر تنزیہی ہوگی, اور اگر پورے قد کی تصویر ہو تو مکر تحریمی ہوگی. اچھا آگے ہے اگر وہ نمازی کے تب تو یہ قرات اس میں شدید ہے, پھر پیچھے ہوگی تو اس میں کچھ کمی آ جائے گی قرات میں. اس طرح کی ان میں مسائل کی ترکیب ہے, پیچھے میں قرات میں تخفیف پورے قد کیا. ہاں ظاہر وہ پورے قد کی ہو اور تعظیم کے ساتھ رکھی ہو. اب جیسے کہ ایسی جگہ پائدان پہ بنی ہوئی ہے تو وہ تعظیم کی جگہ نہیں ہے, اس میں تو لوگ پاؤں رکھتے ہیں, تو اس میں کوئی کراہیت نہیں آئی ہے. البتہ اس پہ بھی تصویر بنانا جائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ تعظیم کی جگہ نہیں ہے. اس طرح اخبارات پڑے ہوتے ہیں اس میں تصویر ہوتی ہے, وہ بھی ظاہر تعظیم کی جگہ نہیں رکھی ہوتی. یا بعض اوقات کوئی کتاب ہوتی ہے اس پہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ کتاب یوں ہی مطلب بے ترتیب رکھی ہوتی ہے, تو وہ بھی تعظیم کی جگہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے نماز میں کراہیت نہیں آتی. مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آ گیا اور اس کے بدن پر پورے قد کی لباس میں تصویر بنی ہوئی ہے, اس کی اپنی نماز تو مکروہ تحریمی ہوگی, دوسروں کی تعظیم کی جگہ تو نہیں ہے. جیسے وہ پیٹھ پہ بنی ہوتی ہے تصویر. اب پیچھے بھی ہے وہ, کیونکہ اس نے پیٹھ پہ جو تصویر بنائی وہ تعظیم کی جگہ نہیں ہے, بنی ہوئی ہے بس, فیشن ہے, تعظیم نہیں ہے. اب بھوت بلے شیر اور ان کے کون تعظیم کرے گا, تو بنے ہوتے. کبھی کوئی کھلاڑی کی بنی ہوتی ہے, کہ فلم ایکٹر کی بنی ہوتی ہے, ان کی تعظیم تو یہاں کچھ تصور نہیں ہو رہا, لیکن غور کر لیا جائے. نمازی کے تعلق سے کہ اس کے کپڑوں پر تصویر پورے قد کی بنی ہو تو اس کی تو نماز مکروہ تحریمی ہے, آیا دوسرے کی نماز پر کچھ اس کا اثر پڑے گا یا نہیں, اس کا بھی ہم جواب نہیں دیتے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معلومات کر لیں, آپ کر لیں گے ہمارے انشاءاللہ, ہمارے اسلام دار الافتاء کے کل معلومات کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران شہزاد اتواری ہے, جی 11 مرکز اسلام آباد میں فیضان مدینہ میں امامت کورس 126 دن کا کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز اس کی قرات طویل کی جائے, تو وہاں بزرگ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. پیارے بابا جان, آپ کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ ہم بوڑھے حضرات کا خیال رکھتے ہوئے کیا فجر کی نماز کو مختصر کر سکتے ہیں یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بوڑھے اور جوان کا نہیں ہے, بوڑھوں کے جذبے تو بڑی حکایتوں میں آتے ہیں, ساری ساری رات عبادت کرتے تھے. اگر کوئی یعنی کہ بوڑھا ہو یا جوان, وہ کمزور ہے اور وہ اتنا برداشت نہیں کر سکے گا, کھڑا نہیں رہ سکتا, یا کسی کو ایسی جلدی ہے یا تشویش کی کوئی اور وجہ ہے, جیسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور ان کے اپنے مطلب مسائل تھے, تو جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قراءت مختصر فرما دیتے, کیونکہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تشویش ہونا انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہو نا, تو نماز مختصر کر دی جائے. صرف بوڑھا ہے اس لیے اپنا قیاس کر کے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو اور یہ کچھ بولتا نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے آپ مختصر کریں تو اس کو یوں ہو کہ یار کیا مولانا نے اس کو کیا جلدی اتنی جلدی سلام پھیر دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رضوان اتاری ہند مخدوم بہاری کابینہ پٹنہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, بعض اسلامی بھائی امامت شریف باندھتے ہوئے اس کے پیچ سیدھی جانب لے جاتے ہیں اور بعض اسلامی بھائی الٹی جانب لے جاتے ہیں. سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم سنت کے مطابق باندھ رہے ہیں. اس کا سنت طریقہ امامت شریف باندھنے کا کیا ہے, آپ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ شریف میں اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ الٹی طرف سے پیچ سیدھی طرف لے جائے, تو آپ الٹی طرف سے پیچ سیدھی طرف لے جاتے اور سیدھے ہاتھ میں اس کی گرفت فرما دے. یہ آپ کا طریقہ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, اکاڑا چشتی کابینہ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ کے رسائل اور کتب وغیرہ ٹرین اور بسز وغیرہ میں بانیت ثواب سیل کیے جا سکتے ہیں؟ ہر ماڑو کو نہ کر دیجیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے ثواب کی نیت سے بیچتا ہے, یا ویسے ہی اگر نفع کمانے کے لیے بیچتا ہے تب بھی جائز ہے. ہمت دل گردے کی بات ہے, یہ اتنی ہمت ہو. مگر اس میں ایسا ہے کہ بس میں پیسنجر ایسے عوام ہوتے ہیں کہ چاہے آپ بولیں گے بھی نا کہ میں نفع نقصان کے بغیر بیچ رہا ہوں, تو یہ بیچارے ہو سکتا ہے کہ یقین نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے. تمہارا لیے کہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے نفع نقصان کے بغیر بیچتا ہے تو اچھی بات ہے, اس کو ثواب ملے گا. بعض اسلامی بھائی اسے دیکھیں جو بیچتے ہیں, اب نفع کے لیے بھی بیچتے ہیں, بلکہ بعض طلبہ بھی پہلے تو بڑا جوش میں ہوتے تھے بیچتے تھے, ان کے تو اچھی خاصی جیب خرچی نکل آتی تھی. ہو سکتا ہے اب بھی بیچتے ہوں کہ یہاں قریب قریب میں جو سواریاں آتی بسیں آتی اس میں چڑھ گئے اور وہ بیچے اور اگلے اسٹاپ پر اتر گئے. عرفی ہے کہ ان سے یہ ٹکٹ بھی نہیں لیتے, ٹکٹ نہیں لیتے, اس پر بھی عرف ہے. تو اس لیے یہ ٹکٹ نہ دینا بھی سمجھ میں تو آتا ہے اس کا جواز کہ وہ مانگتے ہی نہیں ٹکٹ ان سے. ہوتا ہے کہ اسٹاپ کے لیے ہاں زیادہ سفر کرنا تو پھر ٹکٹ دینی ہوگی. جیسے ٹرینوں میں بھی آتے ہیں, ان سے بھی کوئی ٹکٹ کا نہیں پوچھتا, بیچتے ہیں. ایک اسٹیشن پہ چڑھتے ہیں, دوسرے پہ اتر جاتے ہیں, پھر واپسی آتے ہوں گے. یہ جو کرتے ہوں ان کے ایریاز بندے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تھوڑا کنفیوژن تھا مگر یہ ایسا ہے, مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام تبسم اقبال عطاری ہے. امامت کورس جو ہے یہ ہم اسلام آباد جی 11 مرکز میں کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں تربیتی نشست میں یہاں آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل عموماً ائمہ کرام جو ہیں وہ گھروں میں ختم شریف کے لیے اور ویسے بھی گھروں کے اندر جاتے ہیں, تو یہ جو گھروں میں جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اگر نہیں جانا چاہیے تو گھروں میں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اگر جاتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو جانا چاہیے؟ پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اور ہمارے اس امامت کورس کے لیے دعا بھی کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ائمہ کرام ہی کو نہیں بلاتے لوگ, مؤذن صاحب کو بھی بلاتے ہیں، مسجد کے خادم کو بلاتے ہیں، یا ویسے بھی کوئی اس طرح کا مذہبی حلیے والا ہوتا ہے تو ان کو بھی لوگ بلاتے ہیں برکت کے لیے، گھر کے افتتاح کے طور پر، یا کوئی بلائیں دور ہوں ان کی برکت سے، اس لیے لوگ ختم کرواتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. ہاں قرآن پڑھیں گے، ختم پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اس کی اجرت، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، دینا بھی گناہ ہے، لینا بھی گناہ ہے. اس پر مطلب یہ کہ ائمہ کرام جو ہے یہ غور کر لیں، بلکہ بطور اجرت کھانا کھلانا بھی گناہ ہے. کھانا بھی اس لیے کھلانا کہ مطلب پڑے گا تو کھانا ملے گا، نہیں پڑے گا تو نہیں ملے گا. تو اس پر بھی غور کر لے کہ مطلب اگر کھانا نہ ملتا تو میں پڑھنے جاؤں کہ نہیں جاؤں، اور صاحب کھانا دیکھ لے کہ کھانا نہیں دیں گے، خالی بولیں گے کہ مطلب آ جاؤ اور آگے پڑھ دو، پانی بھی پینا تو اپنے ہاتھ سے بھر لینا، ہم نہیں پلائیں گے، تو بھلا وہ مولانا آتے کہ نہیں آتے. یہ کسوٹی بتا رہا ہوں اپنے اخلاص کی، کہ کچھ ملے گا تو جاؤں گا. تو وہ نوٹے ہی مطلب اجرت میں نہیں ہوتی نا، کپڑے پہ کچھ نہیں، کپڑے کا پیس دے دیا، اچھا پھر راضی خوشی سے دے دیا، تو لوگ راضی خوشی سے جوا کھیلتے ہیں، راضی خوشی سے شراب پیتے ہیں، تو یہ راضی خوشی ہونا، کوئی حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں ہے. تو عبادت پر اجرت جو ہے وہ حرام ہے. اچھا اب جیسے امامت ہے، یہ اجرت ہے، امامت بھی عبادت ہے، لیکن اس پر اجرت جائز ہے، یہ علماء نے اس کا فتویٰ دیا، اور مذہب صحیح پر اس کی اجرت بھی حرام ہے، امامت کی بھی. پہلے اس کی بالکل اجازت نہیں تھی، پھر جب دیکھا کہ لوگوں کی سستیاں، پہلے لوگ اماموں کی خدمت کرتے تھے، ان کا کام چلتا تھا، پھر لوگ پیچھے تھے، امام بیچارے کیا کریں گے، روزی تو پھر کاروبار، تو مسجدیں کون سنبھالے گا، اذان کون دے گا، نمازیں کون پڑھائے گا. تو یوں علماء متاخرین نے اس کی اجازت دی، فتوے دیے. تو اب یہ کہ یوں ضرورتاً فتوے دیے گئے امام کے لیے، مؤذن کے لیے، مدرس کے لیے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، علم دین پڑھاتا ہے، ان کے لیے یہ اجازت. چوتھا کون ہے؟ واعظ، جو واعظ کرے، بیان کرے، قرآن و حدیث بیان کر کے لوگوں کو نصیحت کرتے. تو یہ چار کیٹیگری ایسی ہیں، امام، مؤذن، مدرس اور واعظ یعنی مبلغ. ان چاروں کو اجرت لینا جائز، ان کو اجرت دینا جائز. اچھا اس کے علاوہ بھی ہے کوئی، جیسے قاضی نکاح پڑھاتا ہے، اجرت اس کی بالکل لگی بندی ہوتی ہے، حالانکہ ہے یہ بھی عبادت، اس کا کوئی، اب اس پہ عرف تام ہے، فتویٰ نکاح پر اجرت لینے کی ایک تو اجازت ہے، فتویٰ بھی اسی پر ہے، اور دوسرا یہ عین عبادت نہیں ہے خاص، جس طرح یہ واعظ ہو گیا اور مؤذن امام التدریس. تو بہرحال یہ کہ یہ ان چیزوں پر اجرت جائز ہے. اب رہا فاتحہ پڑھنا، اس کے لیے اجرت جائز نہیں، تلاوت کے لیے اجرت جائز نہیں، پھر جناب والا وہ نعت شریف پڑھنے کی اجرت لینا دینا جائز نہیں، تراویح کی اجرت لینا دینا جائز نہیں، کہ تراویح اس امامت میں نہیں آتی، وہ الگ سے اس کی ترکیب ہوتی ہے. ہاں ورنہ جو امام ہے آلریڈی وہ تراویح پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھی اجرت کی ترکیب ہوتی ہے، کہ تراویح پڑھائے گا تو اتنی رقم زیادہ ملے گی، لوگوں سے چندہ ہوگا، نہیں پڑھائے گا تو نہیں ملے گی، اور نہیں ملے گی تو وہ ناراض ہوگا، لڑے گا مجھے کیوں نہیں دیا، تراویح پڑھ مصلی سنا ہے میں نے. تو یہ حرام ہے. تو اب آج کل اس پر عرف ہے، لیکن ہر عرف جائز نہیں ہوتا، غلط کام داڑھی منڈانے کا بھی تو عرف ہے، بلکہ کہوں کہ نماز نہ پڑھنے کا عرف ہے تو بھی شاید چل جائے، اس لیے کہ واقعی غالب اکثریت نماز کہاں پڑھتی ہے، تو ہر عرف جائز نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ اماموں کو چاہیے کہ وہ جائیں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اور وہاں جا کر ختم پڑھیں, درود پڑھیں, جو کریں اس کے لیے کسی قسم کی اجرت نہ لے, کوئی نہ دے تو ناراض نہ ہو اور نہ مانگے, نہ انڈرسٹوڈ ہو کہ ملنا ہی ملنا, اس کو پتا ہے دینا ہی دینا ہے, اس کو پتا ہے لینا ہی لینا ہے, تو یہ بھی عرف میں آتا ہے. تو اس کے مسائل ہم آپ کو ملیں گے. نعت خوان اور نذرانہ, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس میں اگرچہ امامت کی سراحت, یہ امام کے گھروں پہ جا کر فاتحہ پڑھنے کی سراحت نہیں ہے, لیکن ہے اسی قبیل سے, اسی قسم سے ہے, تو اس میں اس طرح کے احکام آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اس رسالے میں, اس کو پڑھ لیجئے, اس میں حوالے بھی دیے ہوئے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ہاں طے ہو گیا کہ کچھ نہیں دیں گے, اس نے کہا کچھ نہیں لوں گا, یہ طے ہو گیا, پھر بھلے اس کو آپ سونے سے نہیں لا دیں, پھر جائز ہو جائے گا. تراوی کے لیے بھی اس طرح ترکیب ہو سکتی ہے کہ بھائی تراوی پڑھانے آئیے, ہم دیں گے کچھ نہیں آپ کو, وہ کہے کہ کوئی بات نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں لیتا آپ سے, میں کچھ بھی نہیں. اب یہ طے ہو گیا, اب ٹھیک ہے اگر وہ دیتے ہیں تو کچھ اپنی مرضی سے صحیح ہے. یا ایک صورت یہ ہے کہ اتنے وقت کی اجرت طے ہو جائے, جیسے فاتحہ پڑھنے کی اجرت لینا چاہتا ہے یا تراوی کی یا تلاوت کرنے کی اجرت لینا چاہتا ہے یا نعت پڑھنے کی اجرت لینا چاہتا ہے, تو وقت کا اجارہ کر لے کہ جس وقت اس کو ختم مثلا پڑھانا ہے کہ بھائی وہ رات کو 9 سے 10 بجے تک اس کو ختم پڑھانا ہے, تو 9 سے 10 تک امام صاحب اجارہ کر دیں کہ میں 9 سے 10 تک آپ کے پاس آؤں گا. ختم کی ترکیب نہ بنائے, یہ ختم پڑھنا ہوگا پھر تو وہی گڑبڑ ہو جائے گی. صرف یعنی کہ یہ کہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے 9 سے 10 تک ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو 100 روپیہ دیں گے, تو وہ کہیں نہیں میں 150 لوں گا مثال کے طور پہ, تو اب 125 میں طے ہو گیا کہ آپ 9 سے 10 بجے تک ہمارے پاس وقت گزاریں گے اور ہم جو کام بولیں گے وہ آپ کو کرنا ہے, 1 گھنٹے کے لیے آپ ہمارے ملازم ہو گئے. اب وہ ٹھیک ہے امام صاحب چلے گئے اور اب اس نے بول دیا کہ بھائی یہ پڑھو, ختم پڑھو, تلاوت کرو, اب وہ جو پڑھا ہے اس کو, تو اب وہ اس طرح یہ اجرت اب جائز ہو جائے, اس لیے کہ یہ وقت کی اجرت ہے, پڑھنے کی نہیں ہے. لیکن ہے یہ باریک کیا ہے اس میں, اور دونوں کا ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے. اگلا بولے گا میں نذرانہ دے رہا ہوں اور دل سے دے رہا ہوں, اس میں کیا ہے, وہ اس کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ بھی نعت اور نعت خوانی, نعت اور نذرانہ جو ہے رسالہ, اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے فیضان سنت کے فیضان رمضان میں, تراویح کا جو باب ہے اس میں بھی یہ ہیلوں کا طریقہ لکھا ہوا ہے, تو اس کو پڑھ کر اس کے مطابق آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے پھر ثواب نہیں ملے گا اگر یہ نہیں, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, اس لیے کہ آپ نے اجرت ہی وقت کے لیے, البتہ یہ پڑھنے کے جو اجرت کی لین دین ہے نا پڑھنے کا, تو اس میں تو ثواب گناہ ملے گا, ثواب تو کیا ملے گا, تو آپ کے مرحوموں کو اسال ثواب بھی کیا تو نہیں ہوگا, ثواب ہے ہی نہیں جو پہنچے گا ان کو, ان کا بھی بیچار ہوگا نقصان. تو اب یہ کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے, بلکہ یہ مسائل بتائے جائیں تو بعض تو اس کو مانتے بھی نہیں, اس لیے کہ وہ نفس پر زد پڑتی ہے, اس لیے وہ کچھ نہ کچھ وہ اپنا وہ ترکیب بنا لیتے ہیں, وہ ٹال دیتے ہیں, کیسے تھوڑی ہوتا ہے ویسے تھوڑی ہوتا ہے, تو بڑے بڑے مولانا کو دیکھا ہے وہ کسی کے بھی کھاتے میں ڈال دیں گے, وہ تو اس کو بھی دیکھا ہے ہم نے, وہ بولے وہ شریعت. ہاں ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, پیسے کی ناجائز ہو جائے گا, ہم نے چوری کی, ہم نے کسی سے چھینا, ہم نے کوئی زبردستی کی, خوشی سے لین دین ہو رہا ہے, یہ کیسے ناجائز ہو جائے گا. تو یوں جہالت کی وجہ سے ایسی نفس کی شرارت میں آ کر لوگ باتیں کرتے ہوں گے, ایسی نہیں کرنی چاہیے, شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. ابھی چکنی چپڑی باتیں کر کے ہم شریعت کی بات کو ٹال دیں گے, مرنے کے بعد کہاں جائیں گے, پھر ایک نہیں چلے گی اپنی. تو اللہ تعالی ہماری قبر و آخرت بہتر فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پپا بھی وہ لنگر رسائل کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ نے دیے. نگران پاک کابینہ حاجی شاہد صاحب کا میسج آیا کہ ایک اسلامی بھائی کتب و رسائل سیل کر کر عمرہ کر چکے ہیں. واہ ماشاء اللہ. اور ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو رسائل لے کر جاتے تھے, جاتے ہوئے بھی سیل آتے ہوئے بھی سیل, تو آنے جانے کا خرچہ ان کا پورا ہو جاتا تھا. واہ تو ان میں بھی تو کوئی کرتا ہوگا اس طرح. کیا خیال ہے کوئی ہے ایسا ان میں بسوں میں بیچنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. زمزم نگر میں ایک بھی نہیں ہے. ایک ہے ماشاء اللہ. بابا ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کچھ سے اپنے ایس ایم ایس وغیرہ بھیج دیں اور بتائیں کہ کیا کرتے ہیں وہ. نہیں یہ واقعی ایک حلال آسان روزی, آسان تو نہیں ہے, محنت تو نفس پر تو بہت گرا گزرتا ہے, یہ شرم آتی ہے. لیکن جو بے روزگار ہو نا ان کے لیے یہ سونے جیسا وغیرہ کے پیشہ ہے. گولڈ گولڈ ہے, گولڈ کیش ہے بابا, ہے نا کیش کیش بالکل گولڈ. اور مشقت زیادہ نہیں ہے, بس وہ نفس پر گرا گزرتا ہے. تو جو مطلب اس طرح کی کوالٹیاں ہوتی ہیں جو بازاروں میں مجمے بھی تو لگاتے ہیں, آوازیں لگا لگا کے تو بیچ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے حلال کے لیے تو جدوجہد کرنا, جس کو حاجت ہو, نوکری نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, اب سیٹھ کی ہزار باتیں سننی پڑیں گی, جب نوکری ملے گی تو یہ مطلب بس ہے, ویگنے ہیں بس, اسٹاپ ہے. اس پر اگر نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں اور یہ اپنا رسالے اور وی سی ڈیز وغیرہ بھی بیچتے رہیں تو میرے خیال میں اچھا گزارا ہو جائے گا. بابا یہ آپ کی دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہے نا, اس طرح لٹریچر ان لوگوں تک پہنچے گا جو دعوت اسلامی کے اجتماع وغیرہ میں ٹچ میں نہیں ہے, ان تک پہنچے گا. نہ جانے کتنوں کی تقدیروں میں انقلاب برپا ہو جائے, انجانے لوگ بھی بازو کا پڑھ کر الحمدللہ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بہاریں آپ سنتے رہتے ہیں. تو کوئی اور ہے ایسا ہمت کرنے والا یار؟ چلو پورا دن نہیں بیچے, ایک آدھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے وقت جو ملتا ہو تو اس میں وہ ایک پھیرا لگا لیا, جو پانچ پچیس پچاس روپے نفع ہو گیا آپ کے جیب میں, میں نہیں کہتا میرے کو دے دو. ہاں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چھٹی والے دن, چلو بھائی روز نہیں تو چھٹی والے دن ایک آدھ گھنٹہ لگا دیا اس میں اور بیچنے لگے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر پاپا کی زیارت کریں. سبحان اللہ. واہ یہ پیچھے والے بھی کچھ ہمت کریں. واہ یہ تو غریبوں کا کاروبار ہے, پیسے والا تو کہہ سوچ نہیں سکتا, شرمائے ہو. پاپا الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے رسائل جو ہے ویسے ہی اتنی کم قیمت میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کا اٹریکشن بھی بہت بڑھتا ہے, وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی کم قیمت میں. یہ مطلب اگر کسی نے ایسا بول دیا کہ مولانا یہ تو دینی لٹریچر تو مفت بانٹا جاتا ہے, تم اس کے پیسے لیتے ہو, یار ایسا نہیں کرو, لوگوں کا چندہ نہیں کھاؤ, ایسے مفت بانٹ دو, تو پھر آؤ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں پھر ایسا جواب دینا ہے کہ اس کی نسلیں یاد کریں. کیا جواب دینا ہے؟ جواب بالکل ہاں, بلکہ ایک آدھ ہاتھ بھی رکھ دینا ہے. بپا یہ آستین چڑھا کر جواب دینا ہے یا بغیر آستین چڑھا کر؟ ہاتھ بھی رکھ دیں گے شاید. اللہ کے نیک بندو ایسا نہیں کرنا ہے, یہ آپ کی آزمائش کا وقت ہوگا. جتنا اگلا جہالت کرے اتنا آپ کو نرمی کرنی ہے. سبحان اللہ. برا بلا بولے تو آپ بول دینا کہ نہیں میرے, آپ بہت بہت تو قسم کھا لینا کہ ایمانداری کی بات ہے, یہ چندے کے نہیں ہے, یہ مطلب مجھے اتنا اتنا اس میں نفع بچتا ہے, وہ سچ سچ بتا دینا, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر ایک آپ سے الجھے کہ دینی کتابیں, ہم بولو قرآن کریم بھی تو ہدیے پر بکتا ہے نا, یہ قرآن کریم سے تو بڑی کتاب نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جب وہ بک سکتا ہے, حدیث پاک کی کتابیں بکتی ہیں دکانوں پر, تو میں نے رسالہ اگر بیچا تو اس میں کون سے چندے کی بات آ گئی؟ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے, یہ دو دلیلیں یاد کر لو. مدینہ مدینہ لڑائی نہیں کرنی ہے, اور یہ نرمی سے کہنا ہے گرمی سے نہیں, ہائے منہ توڑ دوں گا یہ نہیں, تو اتر تو اتر بس میں تیرے کو دکھاؤں گا, تو ایسا کرنا ہے تو پھر بیٹھ جاؤں, اپنے کو ایسا نہیں کرنا ہے, اپنے کو تو جو اس طرح بولے نا انتظار کرنا ہے کوئی بولے پھر اس کو اپنے توبہ کرا کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں لے آئے مدنی قافلے کا مسافر بنا لے اس کو. سبحان اللہ. ایک بار میرے ساتھ بہت پرانا واقعہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی بالکل نہیں تھی, گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو کہیں ہوٹل تھا ایک قریب, میں چائے پینے گیا تھا میں, تو وہ پلیٹ وغیرہ میں نے پیالا اور چاٹا ہو گئی انگلی سے صاف کیا تو کسی نے آواز لگائی مولانا اور چائے منگوا دوں, تو میں نے دیکھا تو کوئی تین چار پانچ ایسے آزاد قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں تو اٹھا السلام علیکم کر کے ان کے ساتھ کرسی کو خالی ہوگی میں تو بیٹھ گیا جان پہ ان کی, پھر میں نے ان کو سمجھایا انفرادی کوشش کی, ان پر پانی پانی ہو گئے بےچارے, اور ایسا غالباً وہ پھر اجتماع میں بھی آئے تھے ایسا کچھ پورا یاد نہیں اب, لیکن یہ کہ وہ بالکل اپنے کہے پر بہت نادم تھے, اور میں اگر ان کو گھورتا اور کچھ مطلب بڑبڑ کرتا تو شاید کچھ دو چار اور پھپتیاں کستے مجھ پر, تو کوئی اپنے کو چھیڑے بس اتنی دیر ہے, چھیڑے تو بس شیطان کے گلے پڑ جانا ہے اور اس کو چھڑا کے مسجد میں لے آنا ہے. سبحان اللہ. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو یہ اتنے سارے ہیں تو ان کو سب کو نہیں آج سحری کروا دیں؟ پاپا بھی تو اور بھی کھڑے ہو جائیں گے پاپا, ماشاء اللہ لگتے سارے. تو اس میں ہفتے میں ایک بار والے کتنے ہیں یا روز والے آدھا آدھا گھنٹہ, کم از کم آدھا آدھا گھنٹہ روز روز والے؟ ماشاء اللہ. کبھی انسان نے چھٹی بھی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, نفع لینے کی اجازت ہے اور بھاؤ ٹو بھاؤ بیچے اس کی بھی اجازت ہے, لیکن بھاؤ ٹو بھاؤ بیچنے میں شاید وہ استقامت کم ملے گی, وہ چمکدار سکے آئیں گے تو وہ استقامت شاید دلا دیں, یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے. تو دیکھیں یہ اپنے اوپر آپ خود غور فرما لیں. مرحبا, بہت خوشی ہوئی, اللہ آپ کو اور برکت دے, دونوں جہاں میں بلائیاں نصیب فرمائے. کسی فیلڈ میں بھی شیطان کو نہیں چھوڑنا, ہر فیلڈ میں اس کا پیچھا کرنا ہے, گھر تک پہنچانا ہے اس کو. تو انشاءاللہ بسوں کے پیسنجروں کو بھی اپنی نمازی بنا کر مسجد اور تحریک کا انشاءاللہ ان کو بھی رکن بنائیں گے. باپا ایک جامعہ المدینہ کے طالب علم کا ایس ایم ایس آیا ہے, میں کچھ عرصہ پہلے رسائل اور وی سی ڈیز سیل کرتا تھا, بہت فائدہ حاصل ہوتا تھا, انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا, دعوت اسلامی کے اجتماعات کی دعوت بھی دیتا تھا. ماشاء اللہ. واہ. کوئی کتنا ہی آپ کو وہ کرے, الٹا سیدھا بولے, طنز کرے, آوازیں کسے, آپ کو غصہ اگر آ بھی گیا تو اس کو دبانا ضروری ہے اور اس سے نرمی ہی کرنی ہے, یہ میری تاکید ہے, ورنہ آپ رسالے مت بھیجنا. اگر ایک بار بھی غصہ آ گیا اور کچھ بول دو نا آپ اس کو الٹا سیدھا تو پھر آپ کی سزا ہے کہ پھر آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. رائٹ. بابا جو اسلام بھائی اس طرح کا کام کرنے کا ذہن رکھتے ہیں تو وہ دکانوں پر بھی اور پھر بعض اوقات عیسیٰ علیہ ثواب کے معاملات میں بھی وہ بہت رابطہ بڑھا دیتے ہیں. جی جی. اور سوئم میں بھی مطلب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ رسالے اور کتابیں اس طرح سے تقسیم کرنے کی, عیسیٰ علیہ ثواب کے پرچے لگانے کا, یعنی کہ ایک بہت اچھے انداز سے یہ کاروبار کا ایک سلسلہ ان کا چل پڑتا ہے. میت کے عزیزوں کو کنوینس کریں, ایک دم سے جا کر نہیں دھاڑ کر کے, پہلے تو تعزیت جو ایک طریقہ ہے, پھر بیٹھے دعا فاتحہ گیا, پھر اس کو مشورہ دیا کہ کچھ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اگر آپ مسجد بنا دیں, اللہ نے پیسے دیے آپ کو تو وضو خانہ بنا دیں, تو مسجد میں کچھ چندے میں کہیں حصہ لے لیں, پھر آپ چاہیں تو دینی لٹریچر تقسیم کریں, پھر یوں کر کے موقع کی مناسبت سے ترکیب بنائیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں, رسالے آپ کو پیش کر دوں. تو دعوت اسلامی اب ڈھکی چپ بھی تو ہے نہیں, تقریباً لوگ جانتے ہیں دعوت اسلامی کا لٹریچر کیسا ہوتا ہے, ایک تعداد ہے, اور آپ نے کون سا بالکل عوام میں جانا ہے, عموماً کچھ نہ کچھ دعا سلام ہوتی تبھی جاتا ہے آدمی, تو یہ بھی ترکیبیں کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آمدنی ہوگی, شادیوں میں ترکیبیں کر سکتے ہیں, تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے, بلکہ فی سبیل اللہ کریں گے تو بھی صحیح ہے, جس طرح آپ کو جائز طریقے سے جو بھی کریں آپ. بابا ایک اسلامی بھائی نے اپنے نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل ریلوے اسٹیشنز پر رسائل کے بستے لگاؤں گا. ریلوے اسٹیشن پر, ریلوے اسٹیشن پر بستے لگانے کی اجازت تو نہیں ہوتی, وہ تو قانونی طور پر بکتے, وہ تو کرایہ بہت جابر کرایہ ہوتا ہوگا. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, غیر قانونی کام اپنے کو نہیں کرنا, قانونی طور پر بے شک وہاں بھی ہاں ٹرینوں میں بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی قانون سنا نہیں ہے اس کا. لوگ چڑھتے ہیں اترتے ہیں ٹھنڈی بوتلیں, اور اکثر نقلی بوتلیں بیچتے ہیں, اصلی نہیں ہوتی. تو پیسنجر جائے گا کس کو فریاد کرنے کے لیے, اور جو بھی دو رنگین شربت اس نے پینا ہی پینا ہے کسی مشہور بوتل کے نام پر. عموماً یہ ہوتا ہے, ہر ایک ایسا کرتا ہی نہیں, بولتا تجربہ ہے میرے کو کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. وہ بارہ تو آپ اصلی رسالے بھیجیں, کوئی نقلی بوتل بیچتا تو اپنے کو نقلی رسالہ نہیں بھیجنا, اصلی. صرف مکتبۃ المدینہ کیا, صرف مکتبۃ المدینہ کیا. ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اچھا آج مدنی کسوٹی میں بھی یہی حصہ لیں گے, سبحان اللہ. میرے مدنی رسائل کے ایجنٹ یہ حصہ لیں گے انشاءاللہ. کرامت باجت الاسرار صفحہ نمبر 185 پر ہے. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم باجت الاسرار صفحہ نمبر 185 پر ہے. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں 13 نصرانی حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ نصرانی یعنی کرسچن تھے, جب اسلام کا ارادہ کیا تو یہ پریشانی لائی ہوئی کہ کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں. اسی دوران حاطف غیبی سے آواز آئی, تم لوگ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو. کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو, کرم سے کیا, کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو, ادھر بھی نگاہیں کرم غوث اعظم, ادھر بھی نگاہیں کرم غوث اعظم. ارشاد غوث اعظم سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اگر تم اپنے دل میں کسی شخص کے لیے محبت یا نفرت کے جذبات پاؤ تو جس سے تم نفرت رکھتے ہو اس کے اعمال قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھو. اگر قرآن و سنت میں بھی اس سے نفرت کا حکم ہو تو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موافقت پر خوش ہو جاؤ, اور اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کے اعمال پسندیدہ ہو, اور اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کے اعمال پسندیدہ ہو تو جان لو کہ تم نفس کے غلام ہو, اور تمہاری اس سے نفرت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی اس خلاف شریعت نفرت کی وجہ سے تم ظالم اور اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہو. تمہیں اپنے اس فعل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ عز و جل سے اس کے محبوب بندوں کی محبت کا سوال کرنا چاہیے. کسی سے محبت کے درست یا غلط ہونے کے معاملے میں بھی یہی پیمانہ ہے جو کہ نفرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ شرح فتوح الغیب، سبحان اللہ، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، مجھے اولیاء کی، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا حاصل ہے کہ بیعت کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے درمیان امیر اہل سنت کی ذات تشریف فرما ہے اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کے اندر بیعت کرواتے ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت ہونے کی ایک فضیلت جو خود آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت بعث سے قبل توبہ بھی کرواتے ہیں، تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ قادریہ کے اندر داخل بھی فرما لیں۔ جو اسلامی بھائی کسی دوسرے سلسلے میں کسی اور پیر صاحب کے بیعت نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر بیعت کر لیں، اور جو کسی اور سلسلے کے اندر بیعت ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سلسلہ قادریہ اتاریہ کا بھی فیض ملنا شروع ہو، تو جب امیر اہل سنت فرمائیں کہ میں مرید ہوتا ہوں تو وہ یوں کہیں کہ میں طالب ہوتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے اور امیر اہل سنت کا فیض بھی انشاءاللہ عز و جل ان کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں بیعت بھی کروا دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضا بھی جا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی کسوٹی جو اسلامی بھائی یہ رسالے بیچنے والے ہیں نا وہ مدنی تربیت گاہ پر حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں آپ. یہ سب میرا خیال زمزم نگر کے نہیں ہے, مکس ہے پاپا. اس میں آج یہاں پر ہماری مہروی کابینات کے بھی اسلامی بھائی. اب وہ تو بچے کھچے جو ہیں جی پاپا. زمزم نگر کے کتنے تشریف لائے پاپا؟ تقریباً 700 کی تعداد آئی ہے ابھی ہمارے پاس میسج کے ذریعے. 786 کا انہوں نے بتایا تھا لیکن یہ کہ 1100 کے قریب پہنچنے رات تک ہو جائیں گے. تو وہ تین دن کے لیے نہیں آ رہے؟ تین دن کے لیے آئیں گے پاپا. تین دن کیسے ہوں گے پاپا؟ وہ آپ نے اتوار کا بھی کچھ فرمایا تھا. نہیں وہ تو 2500 کی بات ہوئی تھی. اچھا اچھا وہ بھی آج آ جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک پاپا. زمزم نگر پاپا کوئی اور صورت ہو یہ 2600 لے کر آ جائیں تین دن کے لیے مزید تو کوئی ایسی صورت بن سکے ہو. کیا بیچاروں کا بس چلے تو نہیں آئے لیکن ان کی چلتی اتنی نہیں ہوگی نا. پھر باب المدینہ آنا یہ دل گردے کا کام ہے. ڈرتے بہت ہوں گے. یہ ہمت والے بہادر لوگ جو آ گئے پاپا. اس میں مہروی کابینات کے بھی اسلام بھائی ہیں اور زمزم نگر کے بھی ہیں. جی ماشاء اللہ. اگر دو حصوں میں کر لیا جائے زمزم نگر کو الگ سے دیا جائے پاپا زیادہ ہو گئے پاپا. یہ زمزم نگر والے کتنے؟ زمزم نگر والے 2, 4, 5, 6, 7, 8. اچھا 8 ہے زمزم نگر والے. جی پاپا. چلو تو پہلے سے کرتے زمزم نگر والوں کو نمٹا لیتے ہیں سبحان اللہ تاکہ یہ پھر باقیوں کا دوسری مدنی کسوٹی باقی ہوگی. یہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اسلام بھائی بھی ہیں بابا. الحمدللہ چلے 8 اسلام بھائی آ جائیں زمزم نگر والے. آپ بھی آ جائیں. زمزم نگر میں 8 مطلب ایسے نکلے ماشاء اللہ دیوانے. حیدرآباد بپا آپ نے یہ جو مہم چلائی ہے اس پہ ایس ایم ایس آ رہے ہیں. یہ بھی نیت کی ہے کہ میں مطلب بے روزگار ہوں, میں نیت کرتا ہوں میں صرف یہی مدنی کام کروں گا, کاروبار کروں گا. اللہ برکت دے, اللہ خوب برکت دے. نیت صاف ہو, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, جھگڑا نہیں کرنا ہے. یہ تو دعوت اسلامی پر حرف آئے گا, سر پہ ہرا امامہ ہوگا اور آپ غصے میں کہیں کچھ بول دیں گے تو مسائل نہ کھڑے کر دیں. یہ بھی نہیں بولنا کہ الیاس نے بولا ہے کہ غصہ مت کرنا ورنہ تو میں تیرا منہ توڑ دیتا, یوں کر کے کہیں میرے داؤ پہ مت لگا دینا. کچھ بولنا ہی نہیں ہے کچھ. جیسے بات بات بولتے ہیں تو میرے سر میں امام ہے ورنہ تیرا کو بتاتا. یہ تو ایسے تو کیس ہے. ایسے ایک کیس ہوا تھا شاید رمضان میں ہوا تھا پاپا. 9 اسلام بھائی ہو گئے ماشاء اللہ. چلو اور بڑھانے کی اجازت ہے, 11ویں کے 11 ہو جائے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر, زمزم نگر ہم خاص زمزم نگر. لیکن یہ نہیں کہ خالی جواب دینے کے لیے, وہی کہ بسوں میں ٹرینوں میں جو بیچنے کی اپنی ترکیب ہوئی ہے اس میں پاپا 11 جمع 1 12 ہو گئی ہے. پیسے بھی کماؤ اور عزت بھی بڑھاؤ. دعوت اسلامی کیسی پیاری ہے. کیا بات ہے پاپا. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا بغیر امامے والے بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ امامہ شرط نہیں ہے. امامہ پہنے گا دعوت اسلامی کے لیے ایک نامی ہوگی لیکن وہ تو غصہ دونوں صورتوں میں نہیں کرنا ہے, نہ امام میں نہ ٹوپی میں نہ ننگے سر. جھگڑا نہیں کرنا کسی سے, چاہے آپ صحیح ہو وہ الگ, سامنے والا بے غیر واجبی ہو, تب بھی جھگڑا نہیں کرنا ہے. جھگڑے سے آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے. اگر وہ خاموش تو کر دیں گے آپ, دل مطمئن نہیں کر سکتے اس کا. آپ نرمی سے دل مطمئن کریں گے, یہ الٹا سیدھا بولے گا, آپ صبر کریں گے نا, تو عین ممکن ہے اس کے دل میں یوں کہ یار یہ میں نے اتنا اس کو جھاڑا یار بےچارا ہے, بہت شریف آدمی ہے بھائی, سوری یار چوری میرے غصہ آ گیا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو معافی مانگ لے. وہ شروع کریں بابا. جی جی ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں, 11 سوالات ہوں گے, ہر سوال کا 25 سیکنڈ دورانیہ ہوگا, اور آپ حاجی امین صاحب سے مائک لیں گے, سوال بتائیں گے, وہ چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ مائک دیں گے, یہ بھی آپ ذہن نشین رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا زمزم نگر حیدرآباد سے امام امیتار مسجد امجدی کابینہ سے. بابا کیا وہ آدمی ہیں؟ نعم نعم نعم نعم نعم من ہاں, لا من نہیں. امام صاحب کے مخارج بڑے پاورفل ہیں. آدمی بابا کیا مطلب, وہ مرد و عورت دونوں کے لیے مشترک نہیں ہوتا یہ لفظ آدمی؟ جی جب آدمی نہیں, لیکن معروف آدمی مرد ہی کو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے بابا. جب وہ قرآن کریم میں یا ایو الناس یا ایو الذین آمنوا وغیرہ جب ہے نا, اس میں تو دونوں ہوتے ہیں نا, یا ایو الناس میں بھی آدمی جب بولتے ہیں تو وہ پھر واحد میں بولا نا, کیا وہ آدمی ہے. ٹھیک, مگر آپ کی توجہ بھی صحیح ہے. لوگوں اے لوگوں جب بھی مطلب یہ ہے کہ دونوں ہوتے شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم عطاری, علاقہ فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد سے. پاپا جان کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ لا لا لا لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحیم عطاری ہے, میدان سر امجدی کابینہ زمزم نگر ماتلی سرچ کر رہا ہوں. کیا اس کو 100 سال گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے یعنی کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے یا کم ہو گئے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا زیادہ ہو گیا؟ نقم نقم نقم نقم خوبصورت نہیں. چوتھے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. دس سیکنڈ باقی بلکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ سے جنید عطاری, آپ کی قدموں میں حاضری دینے کی سعادت ملی ہے. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے؟ نقم نقم نقم نقم نقم. پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں مزار آتے ہیں. 11 سیکنڈ باقی ہیں اس سوال کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف عطاری, زمزم نگر حیدرآباد امجدی کابینہ. میرا پاپا سے یہ سوال ہے کہ وہ کیا وہ سید ہیں؟ نعم ماشاء اللہ. بے شمار لاکھوں سادات کرام پاکستان کی دھرتی پر تشریف فرمائے. ویسے مزار ہم عرف میں اس کو بولتے ہیں جو گنبد بنا ہوا ہو, منارہ بنا ہوا ہو, لیکن لاکھوں قبریں ہیں جو مطلب نظر بھی نہیں آتی. چھٹے سوال میں 11 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی محمد اقبال عطاری, حیدرآباد فیضان مدینہ زمزم نگر. ماشاء اللہ. کیا پٹھان ہیں؟ جس سمجھا نہیں میں. کیا وہ پٹھان ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. سوال اور کوئی کر لیں. اللہ سید کا تو ہاں کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے باپا جان میرا تعلق حیدرآباد لطیف آباد 11 نمبر مدینہ مسجد. ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ان کا تعلق ملتان شریف سے ہے؟ لا لا لا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے. میرا سوال ہے کہ کیا وہ لاہور سے ہیں؟ لا لا لا لا لا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان کا ان کا مزار شریف زمزم نگر میں ہے. نام نام سبحان اللہ. زمزم نگر سے آنے والوں کے لیے زمزم نگر کا سوال ہے اور 90 سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. آپ کے پاس 3 سوال باقی ہیں. بابا یہ جوش جوش بڑھ گیا بابا ان کا. زمزم نگر کا نام سن کر جوش بڑھا ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. 11 سیکنڈ باقی ہیں. زمزم نگر میں ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں یار. دیکھو کس قبر پر یہ حاضری دیتے ہیں. وقت آپ کا جا رہا ہے. 7 سیکنڈ باقی ہیں. یہ زیادہ کھڑے ہو گئے بھائی. وہ بیچنے والے نہیں ہیں سب. یار ویرائٹی کرو. صرف بولنے والا کھڑا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیمرے سے فیض ہونے کے لیے بہت سارے کھڑے ہو گئے. خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سلائی بھائی سوال کرے ان کے علاوہ سب بیٹھ جائے. سب بیٹھ جائے. میرے اسکرین پر آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. حبے جا سے ڈرا کرو یار. سب بیٹھ جائیں. جو کسوٹی میں ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. صرف وہ اسلام ہے جن کے ہاتھ میں مائک ہے وہ کھڑے ہو. باقی سب بیٹھ جائیں. 100% بیٹھ جائیں سوائے وہ جن کے ہاتھ میں مائک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے محمد رضوان اتاری نور اسلام لطیف آباد حیدرآباد نور اسلام مسجد سے کیا وہ باپا جان اتاری ہیں؟ لا لا لا لا لا لا. گڈی جڑا ہل چل جی تھی. دو سوالات باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ غوث پاک کے عالم سے ہیں؟ نعم نعم سبحان اللہ. لگتا ہے کوئی یو ٹرن آ گیا ہے. اور آخری سوال ہے لیکن سارے کھڑے ہو رہے ہیں. صرف وہ سلائی میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے سوال کرنا ہے اور جو سوال کر چکے وہ بیٹھ جائیں. اے کیمرے تیری کشش کا کیا کہنا. بیٹھ جاؤ مدینہ. ایک ہی کھڑا رہے. اب تو لگتا ہے کہ منزل بالکل قریب ترین ہے. منزل کے ساتھ ساتھ وقت بھی قریب قریب ہے. اور آپ کے پاس 10 سیکنڈ باقی ہیں. 9 8 7 6 5. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی محمد عمران اتاری حیدرآباد. ماشاء اللہ. پاپا کیا آپ حاضری دے چکے ہیں اس مزار پر؟ میں جی الحمدللہ میں نے تو سینکڑوں مزاروں پر حاضری دی ہے. یہاں بھی حاضر دی ہے. بابا جن کے بتا رہے ہیں ان کی مزار پہ حاضری دے چکے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. بابا میں تو مدینے میں سرکار کے مزار پر بھی حاضری سے مشرف ہوں. نہیں اب وہ 11 کے بعد اب نام مدنی فیس ہوگی یار. یہ سبحان اللہ. بعد میں کیسے نام سنیں گے آپ سے؟ پاپا زمزم نگر والوں سے زمزم نگر کے صاحب مزار کا نام سننا ہے تو کوئی 25-26 والے ہونا چاہیے سلسلہ. یا باہر والا دینا چاہے پاپا نام بتانے کے لیے بہت بے چین ہیں. آپ فیس بتائیں دیکھیں کون اس فیس کو پورا کرتا ہے. پہلے تو کہ یہ کھڑے ہوئے جو ہے نا ان میں سے کوئی اگر 25 دیتا ہو تو پہلے ان کو اپنے دیتے ہیں. دیکھیں اولیت فوقیت یعنی بازار 25 تاریخ دے دیں. یہ میرا خیال وہ بے چینی تھوڑی کم ہو گئی پاپا. وہ 25 میں تو پاپا کچھ کم نہیں ہو جائیں گے. سودا مہنگا نہیں ہے ویسے. کم ہو جائے بابا. پاپا کچھ رعایت. یہ بارگیننگ کریں. یہ بتائیں کتنا دینا چاہتے ہیں؟ ایک آدھ مہینہ آدھا مہینہ ادھر ادھر 12 ماہ. بابا بارہ ماہ کہہ رہے ہیں اگر آپ قبول فرمائے بابا. کب سے بھائی بارہ سے بھی کوئی زیادہ والا ہو تو بولی وہ سمجھے کہ وہ کیا صورت ہونی چاہیے یار. پاپا یہ 1435 میں بارہ ماہ 1435 جی 34 ہے بابا 35 جی اب 34 چل رہا ہے 34 چل رہا ہے تقریباً 6 مہینے کے اندر 35 6 مہینے بعد سوچ لو یا بارہ سے کوئی بڑھنے والا ہو ان میں دوسرا ایک تو بارہ ماہ والا کھڑے ہو گئے اس ٹائم یہ بارہ ماہ والے اور کوئی سبحان اللہ ان سے زیادہ ہو غیر زمزم نگر والا بھی اگر کوئی 25 پاہ کے لیے آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی آ سکے گا بارہ ماہ والے بابا یہ قبول فرما لیں چلیے ابھی آ رہے ہیں زمزم نگر آ جائیں دو بارہ ماہ والے ہوئے کب تاریخ آپ کی اس مہینے پاپا جماعت ثانی میں 25 ماہ اچھا یہ زمزم نگر والے زمزم نگر چلو بھائی وہ تو مسئلہ ہو گیا بےچارے بارہ ماہ والے کا پاپا ویسے بھی کاروبار کرنے نکلے لنگر رسائل سبحان اللہ اب رسالہ اگر یہ 20 روپے کا بولیں گے وہ 15 کا بھی مانگے گا تو 12 کا بھی ہوگا تو سودا تو اسی طرح ہوگا ایسا لوٹ مار نہیں کر رہا کہ میری دعوت ایسا بھی بدنام ہو جائے باپا دونوں کو موقع دے دیں گے نام بتا دیں دونوں اب اس کے بعد پہنچ گئے باپا بارہ والا تو اپنی جگہ پر ہو تو بارہ تو واپس لے لے گا بارہ مہینے اپنے بھائی یہ خطرہ تو نہیں ہے نا نہیں باپا آپ قبول فرمائے باپا دونوں برابر میں کھڑے ہو جائیں اور جو پہلے بولے برابر میں کھڑے اور ہماری اس کسوٹی کے بیچ میں باپا ان چشتی کابینہ والے بھی آ گئے ہیں دونوں مائک ہاتھ میں لے لیں اور نام بتا جی آیا نو بابا جان کیا ان کا نام سرکار سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جواب درست ہے پاپا جب آپ نے زمزم نگر فرمایا تھا نا تو ایس ایم ایس آنا شروع ہو گئے تھے ماشاءاللہ اب میں نے یہ سوچا کہ انہوں آسان سا کچھ پوچھو پاپا ان کا کچھ تعارف بیان ہو جائے پاپا جن شخصیت کو آپ نے یہی بتائیں گے میرے کو زیادہ معلومات نہیں ہے غوث پاک کے اولاد میں سے اتنا سن رکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے وہاں شاید آئیں کی خبر ہے کہ مزید معلومات نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا نام محمد مراد رضا عطاری ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان کافی دنوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ یکم ربیع الغوث سے مسلسل مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو علم دین کی تعلیم سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تاکہ ہمیں آپ کی ذات سے مزید فیض پہنچتا رہے اور ہم علم دین سیکھتے رہیں ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں گناہوں کی بیماری سے بچائے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی آپ جیسا جذبہ پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا بعض ایس ایم ایس بھی آئے بعض اسلامی بھائیوں نے بھی اس طرح کا کچھ اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر عطا فرمائے اس طرح یہ کہ مشقت آسان ہو جاتی ہے یہ رسکی ہے رہ رسکی ہے خبے جا کے پہلو اس میں جاتے ہیں پھر کہ آدمی اگر مشقت کرتا بھی ہے کوئی اللہ کی راہ میں جب اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے نا تعریف کرتا ہے تو پھر وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کاش حوصلہ افزائی کی خواہش جاتی رہے بہرحال یہ جو کر رہے ہیں ان کو ضرور اجر ملے گا اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے مجھے امتحان سے بچائے گلے شکوے سے بچائے اپنے تکلیفوں کا رونا رونے سے بچائے نہ کوئی ایسی کوئی نہ ایسی تکلیف ہے ورنہ آدمی تکلیف ہو تو بستر میں پڑا ہوتا اٹھ نہیں سکتا ایسی تکلیفیں نہیں, نظر ہے وہ کبھی کبھی حاضری ہو جاتی ہے, اس کی تشریف آوری ہو جاتی ہے. الحمدللہ علی کل حال, پر اس میں ہاتھ ملانے میں بڑی یعنی آزمائش ہوتی ہے, تو یہ تو خیر ویسے آج تو ہاتھ ملانے کی ترکیب بھی نہیں ہے نا. حاجی امین دیکھو فرمائیں گے, وہ تو صلاۃ و سلام کے بعد اعلان ہوگا جو ہوگا باپا. نہیں تو اگر میں کچھ انٹرفیئر کروں نا اس میں, باقی ہاتھ ملانے میں بڑی آزمائی, آکچی آکچی اور وہ ہاتھ پکڑ کے وہ رومال اور تولیا بڑی یعنی کوفت ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, مطلب ہاتھ ملانا ثواب کا کام ہے, آزمائش اس میں. بابا آج تو زمزم نگر والے تازہ دم ہو کر آئے تھے, تو زمزم نگر والوں کو یہ نا کہ یہ تو آئے 72 گھنٹے کے لیے اور یہ گنتی کے ایک دن میں نپٹ سکتے ہیں ایک رات میں, یہ پنجاب والے تھوڑی ہیں جو 2500 اور 2700 اور پتا نہیں کتنے کتنے ادو آ گئے تھے یار. تو یہ چھوٹے مطلب کم ہوگا نا, یہ کم امجدی کابینہ میں یہ بےچارے زیادہ لا نہیں سکے. جتنی تعداد آپ نے بتائی ہے وہ تو انشاءاللہ ان کو آج سے پہلے ٹوکن آپ دے دیں تاکہ وہ کل والے ٹوکن کے لیے ضد نہ کرے. کل والوں کو ٹوکن دینے کی کوئی ترکیب ہے نہیں اپنی, وہ 2 دن کے لیے آ رہے ہیں نا, جو 72 گھنٹے کے لیے آئے ٹوکن ان کو, 72 گھنٹے سے پہلے جانے والا ہو اس کو بھی نہیں انشاءاللہ. پاپا آج تو ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہے, سبحان اللہ سیمی فائنل ہے آج, سیمی فائنل. اچھا تو پھر یہ 1100 کل آئیں گے, یہ اطلاع یہ کہ 700 پہنچ گئے باقی یہ راستے میں ہیں. جب پہنچے اب راتوں رات راستے میں تو یہ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے یار. پاپا کی حالات بھی اگیا واسطے تھے. اچھا ہڈا بھی رستے میں پائیں کھونے تھے. اچھا اللہ پاک عافیت نصیب کرے, اگر یہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے. بابا ان کے 72 گھنٹے ان کے آنے سے شروع ہو گئے. الحمدللہ جو گھر سے نکلے اور گھر تک پہنچے 72 گھنٹے اس سب میں آ گئے نا ان کے, مگر 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے, لمبا راستہ نہیں ہے حیدرآباد. سب شہر کے بھی نہیں ہوں گے, اطراف گاؤں کے بھی شاید ہوں گے اس میں. پاپا یہ مہروی کا بنا کہ وہ اسلام بھائی جو 3 روزہ تربیتی اجتماع کے بعد 3 دن کے لیے مزید یہاں رکے, ماشاءاللہ ان سے ایک ملاقات اور ہو جائے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں پاپا. ایک ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے, یہ رکے ہیں سارے 3 دن یا مزید, یعنی کہ جی جمعرات جمعہ ہفتہ جمعرات جمعہ, یعنی کہ وہاں جا کر کریں گے. نہیں ادھر ہی ہے یہ بابا, بدھ کو ختم ہو رہا تھا آخری دن تھا نا ہمارا. اچھا اچھا یہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن کی ہوگی بابا. سبحان اللہ, مگر یہ روز روز مدنی مذاکرے نہیں ہے, مدنی مذاکرہ کل آخری ہے, تو اتوار کے لیے تو 25 کی ترکیب دن 2500 ہوگی. اب یہ 1100 بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, چلو اگر یہ 1100 آ جاتے ہیں اور یہ بھی باغم باغ نہیں کرتے رکے رہتے ہیں تو پھر اتوار کی نیت کر لیتا ہوں مدنی مذاکرے کی. سبحان اللہ, میرے مولانا صاحب دیں گے نا انشاءاللہ. اب تو آپ کا بابا آج ان کو ملاقات سے نواز دیں جو 3 دن کے رکے ہیں بابا. یہ تو 2-4 ہیں یار, کتنے ہاتھ بند کریں مہروی کابینات والے سامنے کم ہے مطلب. پاپا یہ 2-2 ہاتھ کھڑے بابا, ایک ایک ہاتھ کھڑا کرے نا وہ 2 ہو جاتا ہے ایک اسلامی بھائی. پھر پاپا یہ مہروی کا بنات والے بابا کسی طرح دے پاپا قبول فرما لے پاپا. مری والے بھی ہیں, سامد والے بھی ہیں, پنڈی والے بھی ہیں, چکوال والے. آپ سب کی نمائندگی فرما رہے ہیں, کوئی ایسا بھی کر دے نا کہ یہاں سے 3 دن کے بعد پھر کوئی ایسا کچھ ہوگا, کچھ آگے کا بھی کوئی مدنی فیس ایسی کوئی دے دیں, تھوڑا وزن آ جائے نا آپ کی اس بات میں. بارہ ماہ والے بھی ہیں, 41 مدنی نماز مدنی جو 3 دن واقعی رک رہے ہیں کنفرم, کیونکہ یہ واقعی رکیں گے تین دن مزید بابا بدھ کا تھا نا آخری دن جمعرات جمعہ ہفتہ یہ تین دن بنتے ہیں ماشاء اللہ تو جمعرات بھی ادھر ہی تھے جمعہ آج بھی دن تھا اور کل بھی ادھر ہی ماشاء اللہ چلو بھائی ان کو بھی دے دو نیا فون سبحان اللہ ہو سکتا اب ایک وہ کارڈ ٹوکن ملنے خوشی میں کچھ مزید بڑھا دے بھائی تین دن بڑھائے تو ایک ملاقات بڑھ جائے گی تیس دن بڑھ گئے تو پھر کیا ہوگا ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے مزید ان شاء اللہ بابا پیش کریں گے ان شاء اللہ دیکھیے ہمارے توصیف بھائی کتنے ایکٹیو ہیں ان کو کتنے دن روک لیا پھر مزید اب روک لیا اب زمزم نگر والے ان سے سیکھیں اور یہ بھی کچھ بتائیں کہ کتنے رکیں گے ہاں آپ تو کسوٹی میں آ گئے زمزم نگر والے ہاں بھائی زمزم نگر والا اب آپ کا نمبر پڑ گئے یہ پنجاب والے آپ کے دیکھو آپ سے نمبر لے جا رہے ہیں ابھی زمزم نگر کے لگتا ہے ذمہ داران تشریف نہیں لائے غیر ذمہ داران پہنچے پاپا اصل میں وہاں مشورے بھی جاری ہیں نگران پاکستان کابینہ بھی ہے بابل زمزم نگر میں ہی ہیں تو مشوروں کا کچھ سلسلہ تھا ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ابھی پہنچیں گے سارے اچھا ابھی نکلے ہی نہیں ہوں گے بےچارے اچھا اچھا چلو نصیب اپنے انشاءاللہ تو آج یہ اوفیر کی ترکیب ہے کیا ہے سبحان اللہ پاپا ظاہر نیچے جائیں گے تو پھر کیا بات ہے تو آپ ان کو ان کے ٹوکن دے دیں ملاقات کے جن کے جو حقدار ہیں زمزم نگر والے دیکھیں یہ جو انہیں 72 گھنٹے کی نیت نہیں ہے کہ کل چلا جائے گا کوئی پرسوں دن کو چلا جائے گا 72 گھنٹے تو مہربانی کر کے ٹوکن نہیں لینا یہ کہیں دھوکے میں نہ شمار ہو جائے ٹھیک ہے نا تو 72 گھنٹے کو ایک دو گھنٹہ آگے بھی چاہیے اس کے بعد دوسری ہے وہی ٹوکن لیں اگر میری ہمت ہوئی تو ملاقات کر لوں گا انشاءاللہ ورنہ بیٹھے بیٹھے مدنی مذاکرے میں مشقت اس کے مقابلے میں کم ہے ملاقات میں آزمائش زیادہ ہے پھر بعض آتے ہیں ہاتھ دباتے ہیں کوئی کھینچتا ہے کوئی لپٹتا ہے کوئی چپٹتا ہے یہ کرتے رہتے ہیں بعض دیوانے تو اب میں آپ کے سامنے میں بار بار بولوں میں یہ تو مزہ بھی نہیں آتا میں بیمار ہوں میں کمزور ہوں میں بڈھا ہوں آپ سمجھدار ہیں رجے سامی ہوں اگر نگاہوں سے ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ رہے گا چھینا جھپٹی کریں گے تو میں بالکل کمزور ہو گیا ہوں اتنی ہمت نہیں ہے پہلے جوان تھا تو میں ایک دور تھا کہ ملتان کے اجتماع میں کھڑے ملتان میں جو بڑا اجتماع کھڑے ملاقاتیں کی ہیں میں نے کہ مجھے بچانے کے لیے جو کھڑے ہوتے تھے وہ چیم بول جاتے تھے اور لوگ مجھ سے لپٹتے تھے اور گلزار ربیع وغیرہ میں جو اجتماع ہوتا تھا میں کھڑے ہی ملتا تھا اور لوگ گلے مل کے مجھے دیوار تک پہنچا دیتے تھے اور ملتا رہتا تھا وہ جوانی تھی اب آپ کے سامنے بپا ایس ایم ایس آئے کہ اتوار کا پھر مدنی مذاکرہ کنفرم ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ اب یہ اس خوشی میں زمزم نگر والے کچھ مزید بڑھا دیں یار بپا جہاں سے ایس ایم ایس آئے امید ہے کہ بڑھانے کا ایس ایم ایس بھی وہیں سے آ جائے گا اللہ کرے اللہ کرے انشاءاللہ عز و جل صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان میرا نام اصغر علی قادری ہے میں خیبر پختونخوا کے علاقے درہ پیزو سے عرض گزار ہوں پیارے پاپا جان میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم قبرستان میں اپنے والدین یا عزیز و اقربا کی قبروں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بہت گنے جاڑیاں ہوتی ہیں اور وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کیا ہم ان کو قبرستان سے باہر دعا کر سکتے ہیں اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی جاوے یا باہر سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں گھر سے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں قبرستان جانے کا ایک مقصد جو ہے نا وہ یہ کہ وہاں جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد آتی ہے دوسرا یہ کہ جس عزیز کی قبر پر جائیں گے وہ قریبی عزیز ہے محبتوں کا رشتہ ہے آپس میں تو اس سے صاحب قبر کو انس ملتا ہے اس کو محبت اس کو مطلب خوشی ہوتی ہے، اس سے راحت ملتی ہے. اب یہ جھاڑیوں نے یہ راستہ تو روک دیا، اب اس کا تو حل کیا کیا جائے؟ قبروں پر پاؤں رکھ کر تو جانے کی اجازت ملے گی نہیں، اگر راستہ ہو بھی کہیں تو شریعت میں ممانعت ہے اس کی. بارہ لے کے باہر سے بھی فاتحہ پڑھیں گے اسال ثواب ہو جائے گا، گھر سے بھی کریں گے تو بھی ہو جائے گا، دنیا میں کہیں بھی ہوں گے اپنے عزیزوں کو اسال ثواب کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ہم نے کتنے حجاج کرام سے معلوم کیا ہے، وہ جب جاتے ہیں روضہ اقدس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہاں پردہ لگا ہوتا ہے. یہاں ہم نے تصویر دیکھے یا پوسٹر میں مزار بنا ہوتا ہے اور اس پر چادر چڑھی ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ برائے مہربانی آپ اصلاح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور، خلفائے دو خلفاء جو تھے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، یہ تینوں قبریں جو ہے یہ دیوار کے اندر ہیں، اس تک کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو یہ جو قبریں سبز چادروں والی تصویریں فریمیں لوگ لگاتے ہیں، یہ سب جعلی ہیں، نقلی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 22 فروری سے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کا آغاز ہوا ہے. ہمارے اسی کورس کے ایک اسلام بھائی جو ہے وہ آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. پیارے بابا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد سعیدی اتاری، سوروی کابینہ، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف. مدینہ نامات و مدینہ قافلہ کورس میں ترکیب ہے. پیارے بابا جان، سوال یہ کرنا ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں لا الہ، یا کبھی ہفتہ وار اجتماع میں ذکر کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو کچھ وقف لا الہ پہ کرتے ہیں اور کچھ وقف لا الہ الا اللہ پہ کرتے ہیں، تو بابا جان عرض یہ ہے کہ وقف کہاں کیا جائے گا؟ یہ لا الہ کے بعد سانس نہ توڑی جائے بلکہ الا اللہ پر سانس توڑی جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پھر ہا کو زبر پڑھنا ہے، مد نہیں پڑھنا. جیسے لا الہ الا اللہ، یہ بھی غلط ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیں یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا درود پاک پڑھیں، انشاء اللہ بولیں، ما شاء اللہ بولیں، سب میں اکثریت غلط بولتی ہوتی ہے. اب خدا جانے نماز میں جو قراءت پڑھتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. اب انشاء اللہ تو میں رٹاتا رہتا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے بعضوں کو یاد بھی آ جاتا ہوگا، لیکن نماز تو میں کہاں سن پاتا ہوں گی. سورہ فاتحہ خدا جانے کس طرح پڑھتے ہوں گے، اور تشہد کس طرح پڑھتے ہوں گے. تشہد بولنا نہیں آتا، التحیات بولنا نہیں آتا. ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات تھوڑی ہے، التحیات یہ بھی بولنا نہیں آتا. تو پڑھتے خدا جانے کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ بس بے حساب بخشے. اس دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیکھنا چھوڑ دیں، بے حساب بخشش کا ہمیں کوئی پروانہ نہیں ملا ابھی، اور حکم موجود ہے کہ سیکھو. تو اس لیے مہربانی کر کے مدرسۃ المدینہ میں بالغان کا جو ہے اس میں پڑھیں آپ، اور نمازیں قاری صاحب جو بھی پڑھانے والے ہیں ان کو سنائیں. خدا کرے وہ بنام قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی آتا ہو ایسا پڑھنا, بہت حالات ناگفتہ بے ہے. بڑے بڑے ناموروں کو بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ جب بیان بھی کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولتے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کون سا درود ہے, یہ تجربہ اس لیے بولتا ہوں میں, بس دل جلتا ہے کچھ عرض کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. بارہ لے کے وہ درود پاک جب بھی کہلائے گا جبکہ وہ اس کے حروف اپنے مخرج کے ساتھ درست ادا نہیں ہوں گے اور تلفظ میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. کیا اچھا اچھا جزاک اللہ. جب تک درود اسی وقت کہلائے گا جب تک اس کے تمام حروف اپنے مخرج سے ادا ہوں گے, اور اگر ایک بھی حرف چب گئے تب بھی وہ درود نہ رہا, یہ کچھ اور کچھ ہو جائے گا, جبکہ معنی اس کے بدلتے ہوں یا مبہم ہو جاتے ہوں. اور اگر معنی نہیں بدلتے, مبہم نہیں ہوتے تو پھر درود رہے گا. لیکن یہ کہ ہم لوگ عربی دان تو ہے نہیں کہ ہم کو اندازہ ہو جائے, کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے. بس صلاۃ و سلام پڑھنے والے ناتخوان بھی اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا میم کھا جاتے ہیں. یہ نوٹ کیا میں نے, سب نہیں لیکن کھا جاتے ہیں. دوسرا مصرعہ نہیں پڑھتے تو اس میں فن کا مظاہرہ نہیں ہوتا نا. شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام, یہ عوام پڑھ رہی ہوتی ہے تو میری خوشی لانی تو اس میں دب جاتی ہے. میں جب للکارتا ہوں نا بلند آواز سے ترنم کے ساتھ, اس میں سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے تو میرا پگار میرے کو مل جاتا ہے, مزہ آ جاتا ہے میرے کو. تو اس لیے وہ شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام یہ نہیں پڑھتے. کیا اس میں ثواب نہیں ہے؟ یہ سلام نہیں ہے شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام؟ تو ثواب کی نیت ہو تو سب یہ پڑھنے کو جی جائے گا نا. نیت کا ہوتی ہے؟ عموماً نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنے فن کے مظاہرے کرنے, اپنی خوشی لانی کا سکہ بٹھانا ہے, اپنی تیزی تراری سب کے سامنے مطلب ہے کہ وہ ظاہر کرنی ہے. اے اللہ میری قبر کو آسان کر دے, میری موت کو آسان کر دے, میری قیامت کے معاملات کو آسان فرما دے. کوئی توجہ نہیں, بس ہائے دنیا, ہوئے دنیا. اس دنیا والے کو خوش کرنا ہے, رب کو خوش نہیں کرنا. ایسا مزاج ہمارا بن چکا ہے. بیان بھی کرنا ہے تو کوئی عمدہ شخصیت بیٹھی ہے تو بیان میں بھی بڑی احتیاطیں اور وہ بہت کچھ آ جاتا ہے. جب عوام بیٹھی ہے تو احتیاط جاتی رہتی ہے. پھر یہ کہ تھوڑی عوام ہے تو کم احتیاط, زیادہ عوام ہے تو زیادہ احتیاط, ہماری ہے. اللہ کی بارگاہ میں احتیاط کون کرے؟ مصطفیٰ کی جناب میں کون احتیاط کرے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نکیرین, یہ معاف کیجیے, کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں, ان کی بارگاہوں میں کون احتیاط کرے؟ یہ لکھ رہے ہیں اللہ کے لیے کون عمل کرے؟ بڑا مطلب ہے کہ اس کا کال پڑ گیا ہے, فقدان ہو گیا, کہاں تلاش کریں؟ حالانکہ بزرگان دین کے ایسے سے واقعات ملتے ہیں کہ ضرورتاً ان سے اس طرح سے ثابت ہے کہ جیسے کہ مجمع میں جس طرح وہ حضرات حدیث بیان فرماتے تھے, اسی طرح ایک کے سامنے بھی وہی اسی طرح بیان اللہ کے لیے. رضا الہی پیش نظر ہے کہ یہ سارا مجمع بخشوا دے گا, ایسا تھوڑی ہے. اور ایک ہے کہ یہ اس کی یہ بخشوا نہیں سکے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ کو کون سی ادا ہماری پسند آ جائے اس پر توجہ نہیں ہماری, کہ یہ جو ہم لاکھوں کے ٹھٹے مارتے ہیں سمندر میں گلے پھاڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ رد ہو جائے. اور ایک آدمی کو ایک بار ہم نے مطلب نماز کی درخواست کر دی, نیکی کی دعوت دے دی, اس کی کوئی غلطی تھی اس کی اخلاص کر اصلاح کر دی, اس کو السلام علیکم کہنا سکھا دیا, ہو سکتا ہے یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. توجہ نہیں, ہمیں سب کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, خطابت کے جوہر دکھانے ہوتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے بری بات, اللہ کرے میں بھی مخلص بن جاؤں. باپا یہ سلام کا شعر اگر آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام میم کھا جاتے ہیں اور پھر فوراً دوسرا شعر اٹھاتے ہیں. اور خاص کر اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ دو تین نعت خوان چار نعت خوان موجود ہو کہ میں اگر میم پڑھنے کے لیے رکوں گا تو کہیں وہ دوسرا اٹھا لے گا, وہ پورا سلام ہی کھا جائے گا. اس لیے وہ نوٹ کیا آپ لوگوں نے, صلاح پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاح مجھ سے خدمت کے کچھ سی, اور جو بھی پڑھنا ہے اس کو یہ فوراً اٹھا لیتے ہیں. حالانکہ سلام پورا پڑھنا چاہیے اطمینان سے, اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ بھی ڈائریکٹ ہے سلام ہے. چلو یہ دوسرا مصرع نہیں پڑھا اور وہ اگر پورا میم پڑھ لیا تب بھی سلام ہو گیا, لیکن یہ دوسرا مصرع جو چھوڑا یہ کیوں چھوڑا؟ اگر اس لیے چھوڑا کہ میرا دوسرا بھائی پڑھ ڈالے گا میں رہ جاؤں گا تو یہ تو نیت اچھی نہیں ہے نا, مذموم ہے نا. اب یہ کیا کہ ہمارے نعت خوان جو بھی ہیں یہ تھوڑی مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں ان کو پتا چلے گا نا, یہ وہی کرتے ہیں جو کرتے رہیں گے. میں چیختا رہوں گا, میری آواز سدا بس سہرا ہو کر رہ جائے گی, ان تک نہیں پہنچتی. پھر بعضوں کا ہوتا ہے تو پھر دل جلتا ہے تو بھائی مائک میں ان کی موجودگی میں عرض کر دیتا ہوں یوں کریں یوں کریں. اب اس کے علاوہ حل کیا, یہ آتے تو نہیں اتنا, جس کی باری ہوتی وہ آتا ہے. پھر بھی بعض وقت نعت شریف پڑھ کے تشریف لے جاتا ہے, قاری صاحب تلاوت فرما کر تشریف لے جاتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن اکثر یہ بھی نوٹ کیا میں نے کہ یہ اپنی باری ہوتی تو آتے ہیں, نہیں تو آتے بھی نہیں ہیں, پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرو نا, آپ بھی دعوت اسلامی والے ہو, دعوت اسلامی والے ہیں, دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. بلکہ چلو دعوت اسلامی تو اپنی سبھی کی ہے, لیکن یہ کہ سیکھنے کی بھی تو سبھی کو ضرورت ہے نا. ہم سیکھیں تو کہتے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہی ہیں نا, یہ بتائیے مدنی مذاکرے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ سیکھنے کے علاوہ کیا ہے؟ ثواب کا انبار ہے, اچھی اچھی نیتیں ہوں. ہاں مجبوری ہے تو وہ اس کا میں نہیں کہتا, تو اب ہر ایک کو مجبوری نہیں ہوتی. نعت خوان تو ویسے راتیں جاگنے کے عادی ہوتے, تو زیادہ جاگتے ہیں عوام کی نسبت. مدنی مذاکرے میں دل نہیں لگتا تو لگاؤ یار دل, ایسا نہیں کرو یار دل لگائے اگر کہیں سن رہے تو. پھر آپ سب میرا پیغام پہنچا دیں حاضرین ناظرین کہ نعت خوانوں کو اس طرح وہ اپنے یعنی کہ وہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہے تھے کہ آپ بھی مجھے سنا کرو, یعنی کہ مجھے سنا کرو, اس نے مجھے مطلب علم دین کی باتیں سنا کریں. مدنی مذاکرے میں علم دین کی باتیں ہوتی ہیں, اجتماعات میں پوری حاضری دیا کریں, یعنی کہ وقت پر آئے تلاوت نعت پھر اجتماع سے چلے گئے. یہ بھی ہوتا ہوگا جس کا صلاۃ و سلام پڑھنے کا ٹرن ہوگا وہ رکتا ہوگا, گھڑی دیکھتا ہوگا کب فارغ ہو صلاۃ و سلام پڑھو, اگر کوئی نعت خوان آ گیا تو وہ بھی میم چھوڑ دیتا ہوگا. یہ ہوگا اور یہ اس میں سب کو, میں سب کو نہیں بول رہا لیکن یہ عرض کر رہا ہوں. نعتوں میں بھی اسی طرح کرتے ہیں, ادھورے مصرے ادھورے شعر ہوتی ہے, در کی لوٹا لوٹی ہوتی ہے, جتنا مجمع زیادہ. اب حالانکہ اپنے یہاں تو نوٹیں بھی نہیں ہیں, جہاں نوٹیں نچھاور ہوتی ہوں گی خدا جانے وہاں کیا ہوتا ہوگا. وہاں تو کوئی مارا ماری ہوتی ہو تو بھی تعجب نے کبھی کبھی پیچھے سے, میری باری تھی تو نے مطلب میرا موقع چھین لیا, اب بتاؤں گا تیری باری ہوگی میں بھی چھینوں گا, کیا سمجھا اپنے آپ کو؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. ساری جیبیں تو نے خالی کروا دی, میرے لیے کچھ نہیں رکھا, اب آنا بیٹا میں بھی دیکھوں گا موقع ملے اتنی دیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاشق علی اور میں لاہور کینٹ سے بات کر رہا ہوں. بابا جان میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور جب سے مدنی چینل دیکھنے لگا ہوں نماز شروع کر دی ہے. آپ سے گزارش ہے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیں. آمین. یہ جو نام لے کر اور شعر بتا کر اپنے گناہ کا اظہار جو ہے نا, یہ ہے گناہ. ویسے اپنے گناہ کا اظہار, میں نماز نہیں پڑھتا تھا جبکہ بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھتا تھا, تو گناہ ہے. نابالغی میں اگر نہیں پڑھتا تھا اور سنتے ہی نابالغی میں نماز شروع کر دی تو صحیح ہے, لیکن بظاہر ایسا کرینہ لگ نہیں رہا آواز کے حساب سے, تو احتیاط فرما کریں. اب یہ بیچارے کروا دیتے ہیں تو آپ نام کم از کم کاٹ دیا کریں. نام سے آواز پہچانی جاتی ہے, سب نہیں پہچانتے. جیسے اب مرکز الاولیاء بہت بڑا شہر ہے, لیکن ان کے جاننے والے سنتے ہوں گے نا, بلکہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کہتے بھی ہوں گے کہ میں نے ریکارڈ کروایا سننا, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اعتراف گناہ یہ نہ کیا جائے. تو اس طرح کی اس کو بہار قرار دیا جائے یا نہیں, ہاں وہی جیسے میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ ہم جیسے مدنی بہاریں لکھتے بھی ہیں تو وہ اس نیت سے جیسے کہ میں یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا اور اب یوں یوں تو یوں, مدنی چینل کی برکت سے یا مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت سے, تو یہ جواز کی صورت ہے. تو یا تو یوں نیت کر لیں مدنی بہار بیان کرنے والا کہ تاکہ مدنی چینل کی مطلب ہے کہ نیک نامی ہو, تو ہو سکتا ہے اس کی یہ نیت ہو, تو یوں چلانے میں حرج تو نہیں ہے, اس نیت سے چلائے تو. نہیں تو عوام میں اگر کوئی کہے نا میں نماز نہیں پڑھتا تو عوام اس کو معیوب نہیں سمجھتے آج کل, تو میں بھی نہیں پڑھتا اس میں کیا, میرا باپ بھی نہیں پڑھتا. عوام کے نزدیک جو معیوب افعال ہے نا ان کی ایک مخصوص لسٹ ہے فی زمانہ, اس میں بھی رد و بدل ماحولیات کے حساب سے ہو جاتا ہے. جیسے غیبت, غیبت تو اہل علم میں بھی معیوب نہیں رہی, نعوذ باللہ. ان کو بیچاروں کو اہل علم کہلانے والے کو غیبت کی تعریف بھی نہیں پتا ہوتی, یہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو کہو نا کہنے کی ہمت کون کرے, کہو تو پھنسو, پھنس کے رہ جاؤ. یعنی کہ میں نے دیکھا ہے ایک شخصیت, بڑی شخصیت نامور, یقیناً آپ نے بھی نام سنا ہو, بات چیت چل رہی تھی تو کوئی فائر کر دیا انہوں نے, پھر کہتے ہیں ہاں میں اس کے منہ پہ بول سکتا ہوں غیبت نہیں کر رہا, یہ حقیقت درج کر رہا ہوں, خاصے اچھے خاصے پیرے طریقت نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی توجہ نہیں ہوتی کہ غیبت کیا ہے, یعنی اتنا غیر معیوب یہ فعل نعوذ باللہ من ذالک ہو چکا ہے, خدا کی قسم معیوب ترین فعل ہے یہ, اور جہنم میں پہنچانے والا کام ہے غیبت, حرام اور گناہ کبیرہ. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, اب وہ الگ بات ہے کہ اظہار گناہ کی اجازت نہیں ہوگی, وہ عند ضرورت. جیسا کہ بزرگوں کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ پہلے فلاں تھے تو ڈاکو تھے, تو سودغور تھے, تو شرابی تھے, تو یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا تو یہ رائے راست پر آئے اور ولایت مل گئی وغیرہ وغیرہ, بزرگوں کی حکایات موجود ہیں. پھر یہ کہ جیسے حدیثوں میں بھی کہ یہ گندا کام ہوا وہ ہوا یہ ہوا, پھر وہ قصاص سنسار رجم جو بھی صورتیں ہوئی سب سراتن لکھی ہوئی حدیثوں میں یہ باتیں, تاکہ امت کو مسائل بتاؤں. تو یوں حکمت عملی ہو, کوئی ایسی شرعی اجازت ہو تو اپنے گناہ کے اظہار کی چھوٹ ملتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے امجدی کابینات کے جو کابینات کے جو نگران ہیں ان کا میسج آیا کہ زمزم نگر کے علاوہ 200 اسلام بھائی دیگر کابینات سے بھی باب المدینہ پہنچے ہیں. اچھا, 500 زمزم نگر کے, 200 باہر کے تقریبا. زمزم نگر کے باپا 1100 کا عدد آیا ہے پھر. وہ تو آ رہے ہیں آنے والے. جی باپا 1100 آنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل, 700 کے لگ بھگ آ پہنچے ہیں, تو یوں ان کا بن جائے گا 1600. اور یہ سانگھڑ, حالانکہ 786 کا انہوں نے غالباً کل فرمایا تھا. جی باپا, تو ڈبل ہو گئے نا تقریباً. جی باپا ماشاء اللہ, اچھی پروگرس ہے. سانگھڑ سے بھی 14 اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. مرحبا. اسی طرح ہماری فیضان مرشد کہ 14 اسلام بھائی یہ بھی یہاں پر 3 دن کے لیے آج صبح سے یہیں پر ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جو جو 72 گھنٹے والے ہو اپنے ان سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ جو 1600 آ رہے ہیں 1100 یہ بھی اگر مزید ایک دن رک جائیں گے تو ان کی بھی ترکیب بن جائے گی. سبحان اللہ. دیکھیں 72 گھنٹے گھر سے چلے تک گھر سے پہنچے یہ 72 گھنٹے ان کے ہونے چاہیے رائے خدا میں. پاپا حجیری کابینہ کے جو اسلام بھائی حاضر ہوئے تھے تو 3 اسلام بھائی یہیں رک گئے اور اب وہ مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس میں بھی داخلہ لے لیا انہوں نے. مرحبا مرحبا. زمزم والے بھی کچھ دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو زمزم کا شاہجی زمزم رضا کا شہر ہے. ایک اسلام بھائی پاپا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان کی خدمت میں سوال عرض کرنا ہے کہ ہم جنازے پر جو چادر ڈالتے ہیں کلمے والی چادر یہ کیوں ڈالتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پاپا جان میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ 1100 روپے کے رسائل تقسیم کروں گا شیطان کے بعد ہتھیار, اور 30,000 روپے کے رسائل اپنی دکان پہ رکھوں گا, اور رمضان میں انشاءاللہ 30 دن کا مدنی قافلہ میں سفر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا آپ تو شاید اس میں تو کھڑے ہوئے تھے کہ بسوں میں بیچوں گا, بیچنے میں بھی کھڑے ہوئے تھے غالباً. جی بابا اس میں بھی ہاتھ اٹھائے. اب تو یہ بیچیں گے بھی, اس میں کسوٹی میں حصہ لیا تھا مدنی کسوٹی میں, بیچیں گے بھی انشاءاللہ. دکاندار ہو کے بسوں میں بیچیں گے, بڑی بات ہے. پاپا گاؤں میں آنا جانا ہوتا ہے ان کا. ماشاء اللہ. یہ مدینہ مدینہ. ہاں ہاں. تو بیگ میں رسالے رکھ لیے, وی سی ڈی لکھ لی, وی سی ڈی تو پھر ان کو تو یہ بھی ترکیب کریں گے انشاءاللہ کہ بس والے ریکویسٹ کریں گے کہ میری وی سی ڈی میں دیتا ہوں اس کو چلاؤ. ہاں تو انشاءاللہ تو چلتی پھرتی نیکی کی دعوت, تو بس والے بھی انشاءاللہ یہ بھی سمجھائیں گے کہ آئندہ یہی چلایا کرو, اور لو وی سی ڈیاں مفت میں فی سبیل اللہ تحفہ. خریدے گا نہیں شاید بس والا, فی سبیل اللہ دیں گے تو شاید چلا دے تو اس کی مہربانی, یہ دیکھ لیں آپ. انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ وی سی ڈیاں بس میں اپنی چلتی رہیں, بیان کی چلے تو زیادہ اچھا ہے. مدنی مذاکرہ کی بھی میرا خیال ہے لوگ دلچسپی لیں گے, امید ہے. دیکھیں جس طرح آپ کو جیسا موقع, کبھی وہ بولے گا نہیں نعت شریف ہم سنائیں گے تو چلو بھائی نعت شریف کی مکس رکھنا اپنے پاس وی سی ڈی. مرحبا. دیکھو ہے نا جذبہ ہے نا, دکان ہے پھر بھی یہ بیچیں گے, اللہ برکت دے آپ. 30 دن کا قافلے میں سفر بھی کریں گے, اللہ اور برکت دے. مرحبا. تو جنازے پر جو چادر چڑھائی جاتی کلمہ طیبہ والے کی, ابھی ہمارے اس کا عرف تو ہے لیکن اس کی فضیلت کہیں پڑی نہیں ہے. قبروں پر پھول ڈالنے کے فضائل ہیں کہ ایک روایت ہے جو شاخ تر رکھنے کی, اس سے کہ یہ بھی تر سبزہ ہے تو وہ حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, تو تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس طرح یہ کہ صاحب قبر کا دل بہلتا ہے اس سے, لیکن یہ چادر کا مجھے پتا نہیں ہے, کیونکہ قبروں مزاروں میں چادر چڑھائی جاتی ہے, اس سے صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو مزار پر چادر چڑھانے کا مقصد یہ کہ عوام پر صاحب مزار کی ہیبت قائم ہو, عظمت قائم ہو, اور لوگ آئیں اور فاتحہ پڑھیں کہ کوئی بزرگ کا مزار ہے, اتنا بس. باقی چادر چڑھانے کی فی نفس ہی کوئی ویسے صاحب مزار کو فائدہ اس سے پڑھا نہیں ہے نہ لکھا ہے بزرگوں نے, وہی اعلی حضرت نے وہی حکمت لکھی ہے جو میں نے بیان کی. بلکہ آیت الکرسی بھی لکھتے ہیں چادروں پر, یہ تو بہت آزمائش والی ہے کہ بے وضو وغیرہ آیت الکرسی والی چادر اٹھائی, ہاتھ لگایا اس کو جہاں آیت لکھی ہوئی ہے تو نیچے ہاتھ لگایا, تو یہ پھر مسائل کھڑے ہوں گے اس کے کہ بے وضو آیت لکھی ہوئی کو چھونا حرام, اور اگر اس پرچے پر صرف آیت لکھی ہوئی ہے کوئی اور عبارت نہیں لکھی ہوئی آیت کے علاوہ, تو اب تو کسی کونے سے بھی اس کو نہیں چھو سکتے بے وضو. بغیر طہارت حائضہ بھی نہیں چھو سکتی. تو یوں آیت الکرسی والی چادریں جو درگاہوں پہ چڑھاتے ہیں لوگ, اب اللہ بہتر جانے وضو کس کا ہوتا ہو کس کا نہ ہوتا ہو. اب یہ بکتی ہیں وہاں خرید کے بےچارے چڑھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ چادر چڑھانے میں کوئی بہت بڑا ثواب مل جائے گا. چادر کا مقصد وہی ہے, اب بہترین چادر چڑھی ہے جو واقعی صاحب مزار کی ہمت قائم ہو رہی ہے اس پر. اب وہ 12,000 کی چادر چڑھی ہوئی اس پر وہ 112 روپے والی چادر لا کے ڈال دیتے ہیں وہ چھپ جاتی ہے. اصل چادر جو ہے یا اتنے پھول ہوتے ہیں وہ چادر ہی چھپ جاتی ہے. یہ قابل غور ہے یہ بات جو میں نے عرض کی. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب چادر چڑھانے میں بھی اگر یہ نیت ہو نا کہ اس سے صاحب مزار کی وقعت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی اور لوگ حاضری دیں گے اور اکتساب فیض کریں گے, اس والے ثواب کریں گے, یہ نیت ہوگی تو چادر کا ثواب ملے گا, ورنہ پھر کیا ثواب ملے گا؟ خالی دیکھا دیکھی چڑھا رہے چادر. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیں میں نے چادریں چڑھانے کا منع نہیں کیا, کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دو. میں نے جو کچھ بتایا وہ مضمون یاد نہ رہے, صرف اتنا یاد رکھنے کہ مزار ولی کے مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے, اتنا یاد رکھ لیں بس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شیطانی حملوں سے آگاہ کرنے والے مدنی پھولوں سے مالا مال, ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذہن دینے والا, فکر آخرت دلانے والا, جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی ترغیب دینے والا, کیا جوان کیا بوڑھا, کیا اسلامی بہن کیا اسلامی بھائی, ہر طبقے کے لیے مفید شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی انقلاب برپا کر دینے والا نیا رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار, جے بی سائز کا ہدیہ صرف 6 روپیہ اور بڑا سائز کا ہدیہ صرف 12 روپے, یہ منظر عام پر آ چکا ہے. الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے کثیر تعداد میں اس کو حاصل کیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ یہ رسالہ ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن ضرور پڑھے. آئیے ہم بابا جان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں, اس رسالے کو نہ صرف خود پڑھیں گے بلکہ ہر عاشق رسول تک پہنچائیں گے. بابا اس کے ایس ایم ایس مل رہے ہیں, لنگر رسائل بھی کیے اسلامی بھائیوں نے, سندھی زبان میں پڑھ لیا اور اس طرح بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ میں نے تو 11 لاکھ کی درخواست ڈالی تھی جی بابا, تو یہ کب تک 11 لاکھ؟ پاپا 11ویں میں کر دیں گے 11 لاکھ انشاءاللہ. تو یہ ساتھ دیں گے دو گنا. پاپا مکتبۃ المدینہ کے شعبہ لنگر رسائل کے اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ شہر با شہر گاؤں با گاؤں پہنچانے کا عزم کیا ہے اور ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ نے اس کی ترکیب کچھ یوں بنائی ہے کہ ابھی کال کریں اور آرڈر بک کرائیں. شعبہ لنگر رسائل کے اسلامی بھائی پاکستان بھر میں آپ کی مطلوبہ جگہ رسائل پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل. تو مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص آپ پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہوں, آپ کو یہ نمبر مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً بتائے جا رہے ہیں, صبح 10 بجے تا رات 8 بجے تک آپ اس نمبر پر کال کریں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کر کے اس کے پورا طریقہ کار بیان کریں گے اور چند ہی دنوں میں آپ کا یہ مطلوبہ آرڈر جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. جیسا کہ ابھی اسلامی بھائی نے نیت کی کہ 1100 روپے کے رسائل یہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ, تو واقعی جن اسلامی بھائی نے اس رسالے کو پڑھا ہے الحمدللہ انہوں نے اس سے بہت زیادہ تربیت حاصل کی. آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ جلد از جلد اس رسالے کو حاصل کریں, نہ صرف خود پڑھیں بلکہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے ہمت کریں. غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ رسائل لنگر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائیں. آمین. آپ ایک مرتبہ کس نے پڑھ لیا ہے؟ بہت تھوڑوں نے پڑھ لیا ہے. زمزم نگر میں نہیں پہنچا گیا یہ. پاپا پہنچ تو گیا پڑا. ماشاء اللہ. اب تو یہ بےچارے یہ تو کیا اب لنگر کیا کریں؟ خود ہی پڑا نہیں ہے. چھ روپے خرچ نہیں کیا رات کو پہنچا ہے نا یہ شاید یہاں کی نکلنے. اچھا اچھا. نہیں تو یہ نکلے صبح کو. ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے تقریباً, ڈیڑھ سے دو گھنٹہ. تو یہ رات کو لے لیا ہوگا, پھر بےچارے یہاں تھکے ہوئے ہوں, پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. پاپا نگران پاکستان کابینہ نے اعلان کی, ترغیب دلائی ہے اس کی بھرپور. تو لے کس نے لیا؟ لے کر سب نے لیا بھی نہیں ہے, تھوڑوں نے لیا ہے, اقلیت نے لیا ہے. جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان میں سے کوئی اگر کچھ اس کے بارے میں تاثرات دینا چاہے, مگر ہو کوئی ذمہ دار صاحب ایسا کہ جو صحیح تاثرات دے سکے. کیا فوائد آپ نے اس میں پائے؟ کسی ایک سے تاثرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے ان سے سن لینا مناسب ہے, کچھ ایسا جملہ نہ بول دیں جو ہمارے تحفظات کے خلاف ہو. بابا جان یہ رسالہ میں نے آج ہی پڑھا ہے. اس رسالے میں ہر اس مسلمان کی اصلاح ہے, اور جو بھی اس رسالے کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل دھل جائے گا اور اس کے دل میں نور داخل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. چلو بھائی, نور داخل کرنے کا نسخہ انہوں نے بتا دیا, میں دعویٰ نہیں کرتا. چلو ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی دارالافتاء کے بھی پڑھ, انہوں نے پڑھ لیا, ان سے سنتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں. باپا کبیر والا یہ کچھ مسئلہ ہو گیا. جی جی آپ ارشاد فرمائیں. پاپا یہ رسالہ جو اس ٹائم بھائی شکوا کرتے رہتے ہیں, شکوا کرتے نظر آتے ہیں, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان کے بہت سارے شکوے اور جو ان کو شکایات ہوتی ہیں ان کے جواب اور اپنی بیماریاں ان کو نظر آ جائیں گی, اور ان کے یہ شکوے جو ہیں یہ رسالہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ختم ہو جائیں گے. شکوے کون سے, تنظیمی شکوے یا ذاتی شکوے, گھریلو شکوے, کاروباری شکوے؟ دعوت اسلامی سے جو ان کی شکوے شکایات ہوتی تنظیمی شکوے جو ہوتی ہیں شکوے ہوتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ اللہ کے کرم سے ختم ہو جائیں گے. کبھی اگر کسی کو گلے شکوے پیدا ہو جائیں, پڑھ بھی چکا ہو تو ایک بار پھر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پاپا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اپنی نیکیوں کو بچایا کیسے جائے, اور اس کا ایک بہت بڑا شیطان کا وار کہ جس وار کے ذریعے وہ ہماری کی ہوئی نیکیاں جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے, اس وار سے بچنے کا یہاں پر بہت زبردست اس کے اندر جو طریقہ لکھا ہے نا, بالخصوص اس حوالے سے کہ عبادت کرنے کے بعد لوگوں سے وہ اس عبادت کا پھل طلب کرنا, اور جس رب کے لیے عبادت کرنی چاہیے تھی اس کی کرم نوازی کی طرف نظر نہ کرنا. یعنی عبادت کا تعلق چونکہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے, تو اب یہ دعوت اسلامی والا ہو یا غیر دعوت اسلامی والا, ہر ایک کے لیے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا یہ ہر ایک کا ایک مقصد ضرور ہے, اور ہر ایک یہ چاہتا بھی ہے, اور اس چاہنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اس طرح کر سکے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, جو جہنم سے حقیقی معنی میں بچانے والی بن جائے. اور اس کا بہت زبردست ذریعہ یہ ہے کہ اس کو اخلاص مل جائے. اب اخلاص کیسے ملے, کس طرح وہ شیطان کے واروں سے بچ کر ریاکاری, حب جا اور اس طرح کے جو باطنی گناہ ہیں بالخصوص حب جا اور ریاکاری, ان سے کیسے بچے, یہ الحمدللہ اس رسالے کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اپنی عبادت بچانے کے لیے یہ رسالہ پڑھنا بے حد مفید ہے۔ تو اب کتنے کتنے آپ لیں گے؟ اسی لیے تاثرات آپ کو پہلے سنا دیے کہ یہ آپ انشاءاللہ خسارے میں نہیں رہیں گے، نقصان میں نہیں رہیں گے۔ لیں گے تو کتنے کتنے لیں گے؟ کب تک پڑھ لیں گے یہ رسالہ؟ یہ صفحات بھی زیادہ نہیں ہیں۔ کل 52 صفحات، جس میں وہ ماخذ و مراجع اور تہدار مہندی لگانے سے وضو نہیں ہوتا بھی اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بالکل آخر میں مکانات کے بارے میں اہم ہدایات بھی موجود ہیں۔ اور بس کیا نہیں ہے اس میں، یہ تو آخر میں بچے ہوئے صفوں پر ہے، ورنہ شیطان کے بعد ہتھیار کا جو مضمون ہے وہ تقریباً 47 صفحات تک ہے، 47۔ تو کتنے کتنے کو ہے؟ 11 لاکھ کا خریدار نہیں، اچھا 1,11,000 نہیں، 11,000، 11,000 والا بھی کوئی زمزم نگر والا نہیں ہے، 1,100۔ بپا کبیر والے بھی ہمارے پاس اس وقت نیٹ پر موجود ہیں۔ چلو بھائی 1,100 میں کوئی دو ہاتھ اٹھے، چندہ نہیں کر رہا، یہ اپنے پلے سے، یا دو چار دوست مل کے کر لیں وہ الگ بات ہے، آپس میں، باہر سے چندہ نہیں کرنا ہے۔ باہر سے چندہ جامعات، مدرسۃ المدینہ اور دیگر مدنی کاموں کے لیے، جیل خانہ جات کے لیے، اس طرح۔ پاپا یہ اسلام میں 1,200 روپے کے رسالے، 1,100 جمع 100، ماشاء اللہ اسلام میں 1,200 روپے کے رسالے، مرحبا۔ تو 1,100 کے بھی دو اسلام میں تیار ہوئے، 1,100 رسالے ہیں یا 1,100 روپے؟ 11,000 کے بھی ایک اسلام میں نے نیت کی، الحمدللہ۔ ہاں 11,000 کا ہی میں نے کہا تھا، 11,000 روپے کے رسالے، وہ 12,000 کے وہ اپنے، تو 1,100، 11,000 جمع 1,000 انشاءاللہ، 12,000 کے، ماشاءاللہ۔ اگر یہ اسلام بھائی جو نیت کریں، اپنا نام بھی لکھیں، فون نمبر بھی لکھیں، انشاءاللہ ہماری مجلس کے اسلام بھائی آپ کو یاد دلا دیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر یہ نیت کرتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ ایس ایم ایس کریں، تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ بھائی آپ نے یہ رسالے تقسیم کرنے ہیں۔ آپ کو ہماری مجلس کی مدد کرنی چاہیے، مجلس مکتبۃ المدینہ کی، کیونکہ 11,00,000 کا ادب ہے، آپ مل کے ہی کریں گے تو ان کا تعاون تو ہوگا۔ اس میں واللہ ایک روپیہ بھی میرا کوئی نفع نہیں ہے ذاتی، نہ یہ حاجی امین جو بےچارے زور لگاتے ان کا بھی کوئی نفع نہیں ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، مکتبۃ المدینہ، نفع نقصان تو آپ کی دعوت اسلامی کا ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ اور جو اس کے مطلب تنخواہ دار اسلامی بھائی کام کرتے ہوتے تو ان کا بھی ظاہر ہے کوئی کمیشن نہیں ہے، بکا تو بکا، نہیں بکا تو نہیں بکا، ان کی تو اپنی تنخواہیں جاری ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہاں پیسوں کا حصول نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک یہ پہنچے اور اصلاح ہو۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے ان کو سب پتہ ہے، تو اس لیے اس کو آپ 11,00,000 پہنچ جائے اسلامی بھائیوں تک، اسلامی بہنوں تک، اس کی کوشش کریں۔ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی چھپ چکے پھٹافٹ، گجراتی اور ہندی، سندھی میں نہیں چھپا بابا، سندھی آن لائن ہو چکے ہیں، یہ ہندی، سندھی، گجراتی وغیرہ میں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن ہو چکے ہیں۔ نہیں ہندی گجراتی میرا خیال چھپ گئے، جی بابا چھپ گئے، گجراتی اور ہندی چھپ چکے ہیں انڈیا میں، جی بابا۔ تو اب یہ کہ آپ کب تک پڑھ لیں گے یہ طے کریں، کتنے مہینوں میں پڑھ لیں گے یہ رسالہ؟ ہاں بھائی پاپا، جو 3 دن یہاں موجود ہیں، میرا ناقص مشورہ ہے کہ کل ان کا کوئی حلقہ لگایا جائے جس میں یہ ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، مگر یہاں بیٹھتے نہیں ہیں زمزم نگر والے، ادھر ادھر گھومتے ہوتے ہیں، اس کا کیا علاج ان کو؟ بابا آپ فرمائیں گے کل کے دن، تو یہ خصوصیت کے ساتھ ہو سکتا ہے کل اس کا کوئی انعام مل جائے ان کو، انعام کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا انشاءاللہ، ثواب سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے یار. تو سارے حلقوں میں بیٹھنا ہے آپ کو یار، ایسا نہیں کرو، ادھر ادھر گھما پھری نہیں کرو. آپ آئے تربیت کے لیے تو بیٹھے گا، تربیت ہوگی یا گھومنے پھرنے سے تربیت ہوگی؟ جو بھی مبلغ ہوتا ہے مہربانی کر کے یہاں پر اس کو سنیے آپ. تو اگر سارے مل کر یہ حلقے بنائیں اور سب کو بٹھائیں اور پڑھ کر سنائیں تو ترکیب بنائیں، ورنہ ایک مائک پر لگا لے گا اور یہ ادھر کوکو کوکو کوکو لگی ہوگی تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا پڑھنے کا. صحیح مقصد یعنی کہ زیادہ تعداد میں مقصد چاہے نا، بڑا مقصد چھوٹا مقصد تو حل ہوگا ہی، ظاہر ثواب تو ثواب بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن زیادہ زیادہ ثواب ملے. تو کیا یہ ہے ترکیب کل کو پڑھنے کی ترکیب ہو جائے تو آپ بیٹھیں گے؟ کون کون بیٹھے گا؟ جو یہاں ہوں گے وہ جو دوسرے علاقوں سے تشریف لائے ہیں ان کو میں پابند نہیں کر رہا، جو تین دن تربیتی اس میں آئے ہیں یا حجویری وغیرہ جو رکے ہوئے چشتی کابینہ، یہ تو ان کو تو بیٹھنا ہی ہوگا. اگر پڑھ لیا تب بھی بیٹھنے میں حرج نہیں، اچھا ہے مزید ریمائنڈ ہو جائے گا. بابا کل کے دن میں اگر کوئی پڑھ لے آپ اس کو کچھ دعاؤں سے نواز دینا بابا، دعائیں مدینہ دے دیں سب کو. سبحان اللہ، یا اللہ جو کل آج رات آفتاب تک یہ رسالہ پورا پڑھ لے یا سن لے، اس کو مرنے سے پہلے پہلے میٹھا مدینہ دکھا دے، اور ان کے صدقے مجھے بھی دکھا دے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ان دعاؤں میں حصہ اپنا شامل کریں، حاصل کریں مرشد کی دعائیں، اور نیت کریں کہ آج ہی، آج الحمدللہ فیضان مدینہ میں مکتبہ کھلا ہے، ورنہ کل صبح میں اس کو حاصل کریں اور خوب اس کی برکتیں لوٹیں، ہاتھوں ہاتھ کل پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ امیر علیہ سنت کے اس رسالے لکھنے میں کیا جذبات ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. ایک اسلام بھائی ابھی اسی رسالے کے حوالے سے جنہوں نے نیت کی، وہ حاجی زمزم علیہ رحمہ کا وہ انداز بیان کر رہے تھے کہ اس رسالے کو جب میں نے پڑھا تو مجھے حاجی زمزم بہت یاد آئے. حاجی زمزم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی کے یہاں کوئی بیماری ہوتی تھی پتا چلتا تھا تو عیادت کرتے تھے، تعزیت کرتے تھے، بہت دل جوئی فرمایا کرتے تھے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس رسالے میں اس طرح کے معاملات میں بھی کس طرح سے ثواب اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ کرنے کے اس کے کیا کیا نقصانات ہو جاتے ہیں، اس کی بہت ہی پیارے انداز سے وضاحت فرمائی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا یہ انقلاب برپا کر دینے والا رسالہ، شیطان کے بعض ہتھیار، اسے ضرور حاصل کریں، پڑھیں اور ہر ایک عاشق رسول تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ذرا سی کوشش کسی کے دل میں، کسی کی زندگی میں مدن انقلاب برپا کر دے اور ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے. صرف 6 روپیہ ہدیہ ہے، صرف 6 روپیہ ہدیہ. آپ زیادہ سے زیادہ رسالوں کو حاصل کیجئے اور خوب تقسیم کیجئے، مارکیٹوں میں تقسیم کیجئے، دفاتر میں تقسیم کیجئے، رشتہ داروں میں تقسیم کیجئے، بہنوں کے گھر بھیجئے، بھائیوں کے گھر بھیجئے، اپنی بلڈنگ میں بھیجئے، اپنے پڑوس میں بھیجئے، اپنی مسجد میں نمازیوں کو تقسیم کیجئے. اگر آپ اسکول میں کوئی محتمم ہیں، پرنسپل ہیں، اپنے اسٹوڈینٹس کے ذریعے، مدرسوں میں ہیں تو طالب علم کے ذریعے گھر گھر پہنچائیے تاکہ ہماری جو آپس کی دوریاں ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور مسلمان ایک اور نیک بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کے قلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس رسالے کی بالخصوص فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حاجی زمزم رضا کو ایصال ثواب بھی کیجیے، سبحان اللہ، اس کی نیت سے بھی تقسیم کیجیے، اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کی نیت سے تقسیم کیجیے، گوشت پاک کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم کیجیے. ہر گھر میں یہ پہنچنا چاہیے رسالہ، انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شادی کے موقع پر جو کارڈ وغیرہ چھپوائے جاتے ہیں ان میں اسلامی بہنوں کا نام لکھوا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرا. لکھوانا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے کہ بنتے کر کے لکھ دے، بنتے فلا، باپ کا نام لکھ دے بنتے کے بعد، فلا کی بیٹی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اب دور بڑا نازک ہے، اپنی بہو بیٹیوں کے نام، بہنوں کے نام مردوں کو بتانا یہ نہیں ٹھیک، اچھا نہیں ہے. اور اسی لیے ہم یہ چینل، یہ پٹیاں چلا تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اسلامی بہنوں کا نام نہیں لکھتے، وہ تو لکھتی ہوں گی اپنا نام، یہ حذف کر دیتے ہیں، اسلامی بہن لکھتے ہیں، یا اگر وہ باپ کا نام لکھتے ہیں نا بنتے کر کے تو پھر دے دیتے ہیں. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے نام مطلب اس طرح غیر مردوں تک نہ پہنچنے دیا کریں. اسی طرح اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے، اسلامی بھائیوں کو یہ بھی چاہیے کہ مدنی چینل پر جو نعت خوان یا مبلغ آتا ہے اپنے گھر میں امی کو یا بہنوں کو ان کے نام نہ بتایا کریں، یہ بہت نادان اسلامی بھائی ہے اور بے وقوف ہے پرلے درجے کا جو اس دور میں کسی نعت خوان کو اپنی بہن کو نام بتا کر خطرے میں ڈالتا ہے. نعت خوان کی کشش جو ہے نا مبلغ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، ترنم میں جادو ہوتا ہے. تو یہ کہ نہ نعت خوان کا نام بتائیں نہ مبلغ کا نام بتائیں، یہ میری خاص درخواست ہے. بتا چکے ہوں گے اب تو ایک ایک کو پہچانتی ہوتی ہوں گی اسلامی بہنیں، یہ فلاں آیا، نظر بھی نہیں آتا ہوگا تو بولتے ہوں گے فلاں کی آواز ہے، پہچان لیتی ہوں گی. یہ نہیں، خطرے کا گھنٹا ہے، گھنٹے بھی نہیں ہے، سمجھا کرو یار، اتنے نا سمجھ نہیں بنو، نہیں بتایا کرو، کان پکڑو، کبھی نہیں بتائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، کیا براہ راست ہے بابا؟ براہ راست بابا، دکھا دے بابا. سبحان اللہ، یہ اندازہ ہو گیا کہ براہ راست آپ کے، ہمیں بھی دکھا دیں اس طرح، ہمیں بھی دکھا دیں، دکھا دے بابا. لگتا ہے ترکیب اسلام بھائی کی خواہش ہے بابا، آپ نے دعائیں دی ہیں سب کو بابا، جو رسالہ پڑھ لے اس کو بھی دعائیں دی ہیں بابا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے، با ادب دکھائے، بے ادبی بے ادبوں کے شر سے بچائے. دو گم کیا ساز ساز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا ساز ساز گنبد کا پدر سوہانا ہے کس کے قدر سوہانا کیسا ہے پیارا پیارا پیشے نظر ہو ہر دم بس ساز ساز گنبد آقا پیشے نظر ہو ہر بسا رہے بس آقا دل میں بسا رہے بس جلوہ صدا تمہارا دل میں بسا رہے بس سوہانا کیسا ہے پیارا پیارا صلو علی الحبیب صلو میرا نام محمد آصف ہے حضرت صاحب سے مجھے سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب اکثر اڑو تھے تو کہ سجدہ سو واجب تھی نہیں تو نے اسا بھولی بھی نوتا آتے ہی بعد سجدو کری نے سجدو سہو کرنو سلام کری نے سجدو سہو کرنو بھولی بھی نوتا تو ان دوران اگر درو شریف ہم پڑھی رہی ہوں نے ان دوران پاکی یاد اچھے کہ سجدو سہو کرنو ہے تو پاس سجدو سہو کری گنجی یا نماز کے دوبارہ دہرائیوں التحیات پڑھی نے سجدہ سہو کر جے بلکہ درود شریف نے دعا پڑھی نے بھی سجدہ سہو تھی سکے تو بلکہ سلام پھیرائی گری نے کوئی ایڑو عمل نہیں کری جو نماز سے باہر کرن والا ہوئے جن مت نماز بھی نماز شروع نہ تھی سکے بنا چنتا بنا نہ تھی سکے تاپن نے مسجد کے اندر ہے باہر نہیں نکلو تو بھی سجدہ سہو کری سکے تو انہوں نے یہ سجدہ سہو کا مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر وہ تحیات پڑھ کر جو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے اگر درود شریف شروع کر دیا تو اب کیا کرے شاید اس طرح کا سوال تھا تو درود شریف پڑھ کر بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں بلکہ اچھا ہے درود شریف پڑھ کے سجدہ سہو کرے دعا بھی پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں سلام پھیر دیا دونوں طرف تب بھی یاد آتے ہی اگر سجدہ کر لیا تو بھی حرج نہیں ہے ہو جائے گا سجدہ سہو بلکہ اگر کوئی ایسا عمل ابھی تک نہیں کیا جس پر نماز کی بنا نہ ہو سکے تب بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے جبکہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہروی کابینہ کے اسلام میں واپس سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد برارت تاری واکینڈ مہروی کابینہ سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر منہ میں رال آتی ہو تو مدنی قافلے میں سفر کیا جا سکتا ہے؟ منہ کی رال کا کیا علاج ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اب منہ کی رال آیا بدبو دار ہے یا بغیر بدبو کی ہے؟ ایک تو یہ, اور پھر اگر مسجد میں قافلوں میں سوئے گا, اور مسجد میں ویسے بھی قافلے میں جب بھی سفر کرے یہ پیچھا نہ ہوگا کچھ نہ کچھ, ورنہ تو اور بھی تو کچھ ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ دریوں کو تکیے کی طرح بنا لیتے ہیں, ایک دری اوڑھ لیتے ہیں اس پہ سو جاتے ہیں. تو یہ تو ویسے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ مسجد کی دریاں جس نے بھی وقف کی وہ نماز کے لیے, تو یہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے. اگر دری پر کچھ دیر کے لیے وہ لیٹ گیا سو گیا, جیسے ہمارے قافلے والے سوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی طرح کا داغ دھبا نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ نماز یعنی کہ عام طور پہ مسجدوں میں مسافر یا اس طرح کے لوگ رمضانوں میں جیسے سوتے ہیں تو اس کا ایک طرح سے عرف مانا گیا کہ عرف ہے, لیکن اگر دری کو نقصان پہنچا تو پھر مسئلہ تبدیل ہوگا. جیسے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تیل کے دھبے پڑ جاتے ہیں سر رکھنے کی جگہ پر, تو یہ پھر دھبا دھونا پڑے گا, یہ نقصان پہنچا مسجد کی دری کو. اور تکیہ کی طرح گول کر کے اور اس کو یوں اوڑھ کے دری کو سردیوں میں, اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. لہذا جو بھی مدنی قافلے میں جائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو چادریں ساتھ لے جائیں, ایک چادر بچھائے ایک چادر اوڑھے. یہ مدنی قافلے والے اگر اس کی کوئی میری درخواست کا نوٹس لیں, اور یہ لائیں گے نہیں چادریں, یہ آپ کو رکھنی پڑیں گی, نام بنام پھر ان سے وصول کرنی ہوں گی, لانا مشکل ہے ان کا, تاکہ مسجد کا تقدس برقرار رہے, ورنہ یہ بہت گڑبڑے کرتے ہیں مسجد کے, یعنی بجائے ثواب کے پتہ نہیں کتنے گناہوں کے گٹھڑ باندھ کے آتے ہوں, خراب کر کے آ جاتے ہوں گے. وہ چادریں موٹی ہوں کہ اگر کچھ سوتے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا غسل والا, تو وہ چادر سے چھن کر اس تک نہ پہنچے, دری تک اتنی موٹی ہونی چاہیے چادر جو بچھائی گئی, کہ بعضوں کا چھن جاتا ہے اس سے کپڑوں سے. دونوں چادریں ہوں اس طرح موٹی موٹی, جو ان کو پھر اگر نجس ہو گئی اس کو پاک کرنا ضروری ہے, یعنی دوبارہ ناپاک وہی مسجد میں لیے لیے پھر رہا ہے. تو پاک کرنے کا طریقہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جو رسالہ ہے اس میں سے آپ دیکھ لیجئے. غسل فرض کرنے والی جو چیز نکلتی ہے وہ اگر کپڑے پر یا بدن پر لگی ہے اور بالکل سوکھ گئی, اور نہ پہلے پانی لگا تھا اس پر نہ سوکھنے کے بعد پانی لگا ہے, تو اب اس کو اگر کھرچیں گے نا, کھرچ کا جھاڑ دیں گے, تب بھی یہ کپڑا یا بدن کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا, اس میں یہ آسانی ہے. مگر یہ نہیں کہ آپ مسجد میں یہ کھرچ کر معاذ اللہ اس کا ذرات مسجد میں اڑائیں, مسجد سے باہر یہ کریں. اس کے بعد بھی اگر بھلے دھو لیں تو اچھا تھا کہ دھبا بھی جاتا رہے, دھبا رہ جاتا ہے بعض وقت, تو دھو لیں اس کو. پھر اب وہ پاک کرنے والے طریقے سے دھونا نہیں ہے, اگر وہ اس طرح ملا کہ اس کی سختی جاتی رہی, وہ جڑ جڑا گئے اس کے ذرات, اب دھبا نظر آ رہا ہے, تو اس کو جس طرح بھی دھوئے, یہ اب ناپاک نہیں ہے, اس میں اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. عورت مرد جانور سب کی اس دھات کے لیے نکلنے والی چیز کے لیے یہی مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا. اور ویسے اگر پانی ہی سے پاک کرنا چاہے, کھرچنا نہیں چاہتا, تب بھی پاک کر سکتا ہے. بلکہ پانی لگ گیا اگر کھرچنے سے پہلے, تب تو وہ اب کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی, اس کو دھونا پڑے گا. اور سوکھنے سے پہلے کھرچی نہیں جائے گی, سوکھنے کے بعد کھرچنا ہوگا. اس طرح مل کر یا جس طرح بھی کھرچے, کسی چیز سے کھرچے بدن پر چپک گئی ہے تو بھی صحیح ہے, کھرچ دے بس اجاڑ دے. یہ آسانی الحمدللہ ہمارے لیے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Asif and I'm resident in UK. I also have residence here in Dadiyal Kashmir. My question to you is, how can we bring the youth of UK more towards Islam? Thank you very much. علیکم وعلیکم السلام. آصف بھائی ہیں, یہ یو کے میں بھی ہوتے ہیں اور ڈڈیال کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یو کے اندر نوجوانوں کو اسلام کی طرف ہم کس طرح راغب کریں. میں سمجھا اسلام بھائیوں کا سلام مجھے دے رہے. یو کے میں کافی اسلام بھائی اپنے ہیں جو فعال بھی ہیں, تو انہی کے ساتھ مل کر جو دعوت اسلامی کا بین الاقوامی مجلس نے طریقہ دیا ہے اس کے مطابق اب کام کریں. وہاں بھی انسان ہے, جانور تو ہے نہیں جن میں کام کرنا ہے آپ کو. تو ہر جگہ مسجد اور تحریک اپنے کو چلانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری کسوٹی باپ آپ کس کی ہوگی؟ جو باقی بچے ہوئے نا وہ رسالے بیچنے والے, اب ان میں کوئی تعداد بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتی ہے. زمزم نگر کے وہ حصہ بھائی جن کی ایک کسوٹی ہو چکی ہے وہ حصہ نہیں لیں گے اب. پاپا اس میں مہندی کابینات اور دیگر کابینات کے اسلام بھائی تھے کہ جو نیت کر رہے تھے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل رسائل فروخت کرنے کا انہوں نے ذہن بنایا تھا اپنا. ہاں تو وہ ان کو بلا لیں, کم از کم ہفتے میں ایک بار جو بیچنا ہوگا کم از کم ایک بار, اور زیادہ زیادہ یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ یوں سمجھ لو یا ایک اسٹاپ تک چلو, اسٹاپ ٹو اسٹاپ. اب آدھا گھنٹہ بھی کیا لگتا ہے اس میں, تو 10-12 منٹ لگتے ہوں گے. دیکھو زیادہ لمبا سفر کیا تو پھر وہ ٹکٹ دینا پڑے گا. ایک اسٹاپ تک جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے, اسٹاپ ٹو اسٹاپ یہ بیچنے والوں سے ٹکٹ نہیں لیتے. اگر ایک کتاب سے زیادہ آپ کو جانا ہے تو جان جان کے رسالے پکڑ لیے کہ چلو صاحب کرایہ بچ جائے گا, تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا, کرایہ دینا پڑے گا. پاپا یہ اسلام بھائی ہیں جو آپ کی جو اپنی جو شخصیت منتخب کی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو بوجھیں گے, اور یہ اسلام بھائی یہ نیت بھی کر رہے ہیں کہ رسائل جو ہے وہ فروخت کیا کریں گے. روزانہ والے کتنے؟ ماشاءاللہ. اور ہفتے میں کم از کم ایک دن؟ ماشاءاللہ. ایک سے زیادہ دن؟ ایک سے زیادہ دن. ہفتے میں ایک سے زیادہ دن, جیسے دو دن تین دن مستقل بھی ہیں بابا. یہ تو ماشاءاللہ. جمعہ زیادہ موافق رہے گا کہ جمعے کو ایک تعداد ہے جو اگرچہ بے نمازی ہو جمعہ ضرور پڑتی ہے, جمعے کو کچھ نہ کچھ دل نرم ہوتا ہے یار ابھی نماز پڑھیے. اب جمعہ کی نماز میں بھی دیکھا ہے کہ بعض اسلام بھائی اس طرح کی آواز لگا کر بھی دیتے ہیں تو بہت خریدار بڑھ جاتے ہیں. جمعے کی نماز میں مسجد میں نہیں, مسجد سے باہر, مسجد میں بھی نہیں, بالکل مین انٹرنس کے بھی باہر اگر آپ کھڑے رہے نا اور بیچے تب بھی بک سکتا ہے. ماشاء اللہ. کچھ بچھا دیں مطلب کوئی چھوٹا موٹا ٹیبل اور اس پہ آپ دو چار رسالے طرح کے وی سی ڈیز وغیرہ لگا لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. پوری مطلب ہفتے کی خرچی نکل جائے شاید. سبحان اللہ. اگر آباد مسجد ہو تو. سوال کیا کریں گے؟ رمضان شریف میں تو انشاءاللہ اور زیادہ بکیں گے کہ لوگوں کی کافی رجب شعبان رمضان میں زیادہ لوگوں کے دل عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. اسی طرح بڑے دن آتے ہیں, بڑی راتیں آتی ہیں, اس میں بھی چانس زیادہ ہے بکنے کا. پاپا اب تو دنیا بھر میں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور وہ جو بہاریں سنتے ہیں, رسائل کا تعارف سنتے ہیں, تو یقیناً یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی رسائل پہنچیں. تو جتنے یہ اسلام بھائی اس طرح سے بیچنے کی سہولت فراہم کریں گے بسوں میں مختلف مقامات پر ایزی جو دستیاب چیز ہو جاتی ہے آدمی لے لیتا تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو خرید لیا جاتا ہے. مگر باہر ملکوں میں جہاں اس کا عرف ہو بیچنے کا وہیں بیچنا ہے, ہر ملک میں اس کا عرف نہیں ہے, بلکہ کھڑا بھی نہیں رہنے دیتے, سیٹ بائی سیٹ ہوتا ہے, وہاں تصور بھی نہیں ہے کہ آپ بیچ سکیں, ایسے کئی ممالک ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. جو سوال کریں گے وہ کھڑے ہوں گے اور جو سوال نہیں کریں گے وہ سارے بیٹھے رہیں گے. ایک ہی کھڑا رہے گا جس نے جواب دینا ہے. چلیں اب باری باری کھڑے ہو جائیں, یہ کھڑے رہیں گے باقی بیٹھ جائیں, تمام سب پیچھے بھی جو ہے وہ بیٹھ جائیں سب. یہ آپ کے باپ کو بار بار بٹھانا پڑے گا ورنہ آپ کے سائے میں وہ اسکرین پر آنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی خدمت میں یہ دوبارہ آ گئے یار, ایسا نہیں کرو ایک ایک. اچھا اچھا انہوں نے صرف نیت کی تھی, یہ اس میں حصہ تو لیا تھا انہوں نے. نہیں باپا, زمزم نگر والوں میں یہ نہیں تھے. اچھا انہوں نے سوال کیا تھا, اب یہ مدنی کسوٹی بوجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. چلیے جی آخو جی سوال. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان اللہ محمد عتیق اتاری اجمیری کابینہ تلہ گنگ چکوال, کیا وہ سادات کرام میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول والا تاری میں ہروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں, پیارے باپا جان کیا وہ اصحابی ہیں؟ لا. یہ اصحابی نہیں صحابی کہیں, اصحابی صحابی صحابی اصحاب کی یاد ہوگا صحاب والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر باپا جان کیا ان کا مزار صحرائے مدینہ باب المدینہ میں ہے؟ نعم. سبحان اللہ, تھوڑا بڑا یو ٹرن لے لیا یار, اس کو دو 25 مہینے کا انعام دو مدنی قافلے کا. سبحان اللہ, اتنا ہوشیار کب سے ہو گیا پاپا؟ یہ تو ویسے ہی قافلہ شاید چاہیے, وقف مدینہ کروا لو. 12 سال سے یہ وقف مدینہ ہے بابا. اللہ اللہ, اتنا زین ہے ماشاء اللہ, اللہ نظر بس سے بچے تو ایک دم یو ٹرن لے لیا بابا. پھر 12 ماہ 26 ماہ جو سفر کرتے ہیں لازمی بات ہے آپ کی تو خصوصی شفقت ہوتی ہے ان پر. پھر تو میں یہ جب کہہ رہا ہوں یہ سب تو کہ نفرت میں کہہ رہا ہوں, شفقت ہی میں تو کہہ رہا ہوں. خوش ہو گیا, میری طبیعت خوش ہو گئی, حاضر ہو جائیں گے کئی سارے پاپا. اللہ اس کو 12 مرتبہ مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے, 5واں سوال. ابھی آپ صحرائے مدینہ پہنچے ہیں, وہاں پر بھی ابھی آپ نے شخصیت تک پہنچنا ہے. اور آپ تو اپنی شخصیات ہیں, ایک کوئی گمنام ہے وہاں, خدا جانے وہ کون ہے, مسلمان ہے نہیں ہے کچھ نہیں پتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ ان کی شہرت نعت خوانی سے ہے؟ لا. کیٹیگری فکس ہو گئی. چھٹے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان کیا وہ عطاری ہیں؟ نعم. شاید آپ نے سوال جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے اس لیے کہ سارے ہی اتاری ہیں. ساتویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان اللہ اتاری راولپنڈی سے مہروی کبینہ سے. باپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ ان مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں؟ لا. اب تو آپ تشویش میں آ گئے ہوں گے کہ وہ مرکزی مجلس شورا کے رکن نہیں ہیں. اچھا رکن اور میں نگران سمجھا تھا. ہاں نرم رکن ہے. رکن سوری میں نگران سمجھا تھا. وہ تھے تو میں نے سنا آپ کا تو چلے اتنا تو چلے. یہ سوال بھی شاید آپ کا ضائع ہو چکا ہے اور آٹھویں سوال کے بھی سات سیکنڈ ہے کیونکہ آپ جب ناز خان کا منع ہو چکا تو اب نگران کا منع ہو ہی چکا تھا. اور آٹھویں سوال کے کاؤنٹر ختم ہو چکا ہے. یہ نوے سوال اب آپ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام اللہ وسایہ اتاری ہے اور میں میری قبیلہ سے اسلام آباد سے آیا ہوں. ماشاء اللہ آپ کی خدمت میں. کیا ان کا ابھی مطلب عرس منایا گیا ہے؟ لا. ان کا عرس کبھی بھی نہیں منایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان محمد افضال اتاری. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ تاجدار مدنی انعامات سے پہچانے جاتے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ یو ٹرن بہت جلدی آیا تھا لیکن ہمارے سائلین نے بہت زیادہ سوالات کر لیے. اب جواب ہو گیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. آگے سوال ہوگا. آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا پاپا؟ وہ سوال کے لیے کھڑے پتہ نہیں جواب دینا چاہ رہے ہیں نام بتانا چاہ رہے ہیں سمجھ. یہ جملہ لگے پہلے جو آپ نے جملہ فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میں پنجاب مہروی کبینہ راولپنڈی سے. میری عرض یہ ہے کہ کیا حیدرآباد شہر ان کے نام پر رکھا گیا ہے؟ سوال آپ کا دیکھنے وہ اپسیٹ ہے الفاظ ادھر ادھر ہوئے. یہ آپ کے سائے میں اتنے سارے چہرے کیوں کھڑے ہوئے یار؟ کیوں کوئی بھاسا نہیں سمجھتے یار؟ بیٹھو نا یار ابے جا سمجھتے نہیں. پرچہ لے لو نہیں پڑھا تو پڑھ لو یار. وہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. حیدرآباد شہر کو کیا آپ ان کے نام سے پکارتے ہیں؟ نعم. اب نام لینا ہے دیکھ رہے ہیں. چیک کاؤنٹر چل چکا ہے. پاپا نام لینے والے کئی ہیں. اب تو ان میں جو وقفے مدینہ ہو. چلے جی آئے بالکل. وقفے مدینہ کب سے؟ پہلے سے نہیں جو اب ہونا چاہتے. جی ہاں. تاریخ بتا دیں. 1435. وقفے مدینہ سمجھتے ہیں. وقفے مدینہ سمجھتے ہیں. مدینے کی حاضری. مدینے کی حاضری کیا ہے؟ حاضرین وقفے مدینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی پیش کریں باپا. دعوت اسلامی میں کام کرتے رہیں گے. دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہیں گے. یہ تو سب بھی بولیں گے ہم بھی دعوت اسلامی کی زندگی پر کام کریں گے. پھر یہ کہ مدنی تربیت گاہ جہاں بھیجے جب بھیجے پھر اس کی ترکیب ہوگی. تربیت گاہ پر مرضی سے کہیں نہیں جا سکیں گے. جی جی باپا تربیت گاہ پر ہی کہہ رہے ہیں میں پیش کر دوں گا. ماشاء اللہ. واہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان سگے اتار حافظ محمد عتیق اتاری اجمیری کابینہ تالا گنگ چکوال. پیارا باپا جان کیا وہ آجی زمزم رضا اتاری سلم الباری ہیں؟ جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. یہ دعا پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے. آپ کیوں اٹھ گئے تھے؟ ویسے بھی ابھی ٹوکن تو بنیں گے نہیں اور نہ ملاقات تو گھنٹوں لگیں گے, ابھی بہت دیر لگے گی اگر ہوئی تو بھی. اول تو ملاقات کی گارنٹی نہیں ہے. یا غوث پاک, حیدرآباد والے چالاک بہت ہوتے ہیں, دوڑا دوڑی کر دیا. چالاک ہوتے ہیں, نادان ہوتے, کیا کہنا چاہیے, ثواب چھوڑ دیا نا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اب سے کچھ ہی دیر کے بعد مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش, آج اس کا سیمی فائنل براہ راست نشر کیا جائے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی میلاد حال میں صلاۃ السلام اور دعا کے بعد تشریف لے چلیں, انشاءاللہ وہ بھی براہ راست اس سلسلے میں شامل ہو سکیں گے. اور پھر انشاءاللہ عزوجل مناسب وقت پر امیر اہل سنت کے ساتھ ہم آف ایئر مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے. ملاقات وغیرہ کے حوالے سے جو اسلامی ٹوکن حاصل کر بھی لیں گے تو ممکن ہوا تو آج ورنہ کل انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے بعد وہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. کل کی بھی گارنٹی نہ دیں, تین دن ہیں. جی بابا پھنسا. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی. تم پہ ہر دم کرو تاجدار, تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے او شاک تیرے دیوانے, جانے جانا سلام کہتے مدینے سے دور رہتے ہیں. ہجر و فرقت کے رنج سہتے ہیں جو مدینے